Lanetli çocuk. Birinci perde, birinci sahne. King Crush istasyonu. İşlek ve kalabalık bir istasyon. Bir yerlere gitmeye dizilen insanlarla dolu. Onca koşuşturmanın arasında tepeleme yüklenmiş iki bagaj arabasının üzerinde iki kafes takır takır takırlar. Arabaları iki çocuk gider. James Potter ve Albus Potter. Anneleri Ginny ise hemen arkalarından gelir. 37 yaşında bir adam olan Harry, kızı Lily'yi omuzunda taşır. Baba, yine öyle deyip duruyor. James, yeter artık. Slytherin'e seçilebilirsin dedim bir tek. Ki seçilebilirdi. O yüzden, aman pek iyi. Yazacaksınız ama değil mi? Sen işte her gün yazıyorsunuz. Yok, her gün yazmayın. James diyor ki, çok şevden acayide bir filan mektup alın. Şey gibi de olmayayım. Geçen sene abine haftada 3 kere yazıyorduk. Ne? James! Evet, sana Hogwarts hakkında söylediği her şeye inanmasan iyi olur. Şaka yapmayı çok seviyor abin. Bütün yapacağın 9. ile 10. peronları ayıran duvara doğru yürümek. Öyle heyecanlıyım ki. Dost doğru git. Durma. Duvara çarparım diye de korkma. Bu çok önemli. Heyecanını bastıramıyorsan koşaralım gitmek en iyisidir. Ben hazırım. Harry ve Lily ellerini Albus'un bagaj arabasına koyarlar. Ginny ise James'in bagaj arabasını tutar. Ve ailecek bölmeye doğru badoslama koşarlar. Birinci perde, ikinci sahne. Peron 93 çeyrek. Ortalık Hogwarts Ekspresi'nden çıkan kesif beyaz buharla kaplıdır. Bu peron da işlektir. Ancak üstlerinde şık takım elbiselerle günlerine başlayan insanlar yerine burada pek sevgili evlatlarını uğurlama derdinde cübbeli büyücüler ve cadılar vardır. İşte geldik. Wow. Peron 93 çeyrek. Neredeler? Buradalar mı? Daha gelmediler mi yoksa? Harry parmağıyla Ron, Hermione ve kızları Rose'u gösterir. Lily onlara doğru son süratle koşar. Ron dayı, Ron dayı. Ron onlara dönerken Lily dayısına doğru atılır. Ron onu yakalayıp kucağına alır. Bak sen, en sevdiğim koltuk değil mi bu? Şakamı getirdin mi? Weasley büyücü şakalarının özel sertifikalı burun çalan nefesini biliyor musun sen? Anne, babam yine o bayık şeyi yapıyor. Sana göre bayık, ona göre muhteşem. Bana göre ise arada bir yerde. Dur bir, şöyle hapı bir yiyeyim. Şu havayı, şimdi sıra geldi. Hafiften sayımsak kokuyorsam kusuruma bakma yalnız. Of. Yılan nüfusu kokuyorsun. Değil, daha düğüt. Genç hanımefendi, bir daha hiç koku almamaya hazır ol. Burnum, burnum nereye gitti? İşte. Ya, çok zevzeksin. Yine herkes bize bakıyor. Benim sayemde müthiş bir şöhretim var. Bugün deneylerim efsanevi. Bir sıfatı hak ediyor doğrusu. Park edebildin mi bari? Ettim. Hermione benim makul sürücü sınavından geçebileceğimi sanmıyordu. Değil mi Hermione? Gözetmeni şaşırtmak zorunda kalacağımı düşünüyordu. Hiç de öyle düşünmüyorum. Sana inancım tam. Benim de gözetmeni cidden şaşırtacağına inancım tam. Albus, Harry'nin cübbesini çekiştirir. Harry başını eğip ona bakar. Baba, sence ben, ya ben Slytherin'e seçilirsem? Ne zararı olacakmış? Slytherin yılanın binası, karanlık büyünün binası, cesur büyücülerin binası değil ki. Ah Albus Severus, sen Hogwarts'ın iki müdürün isimlerini taşıyorsun. Bunların biri bir Slytherin'di ve büyük ihtimalle ömrümde tanıdığım en cesur adamdı. Diyelim ki... Senin için. Yani senin için çok önemliyse eğer... Seçmen şapka senin hislerine de dikkate alacaktır. Gerçekten mi? Benimkileri almıştı. Hogwarts kendini bulduğun yer olacak Albus. Sana söz veriyorum. Orada korkacak hiçbir şey yok. Öğretmenlerini dinle. James'i sakın dinleme ve tadını çıkarmayı unutma. Şimdi... Eğer bu tren sensiz kalsın istemiyorsan hemen atlasan iyi olur. Rose, Neville'e sevgilerimizi iletmeyi unutma. Anne, bir profesöre sevgi falan iletmem. Rose trene biner. Albus dönüp Ginny ile hediye son bir kez sarılır ve onun peşinden gider. Tamam o zaman, hoşça kalın. Trene biner. Hermione, Ginny, Ron ve Harry peronda durup treni seyrederken peronun her yanından tren düdükleri yankılanır. Her şey yolunda gider değil mi? Hogwarts büyük bir yer. Büyük, harika, yemek dolu. Geri dönmek için her şeyi veririm. Alın Slytherin'e seçilirim diye tasalanması ne tuhaf. O bir şey mi? Ross Quidditch Slytherin'i birinci senesinde mi, ikinci senesinde mi kıracağına kafayı takmış durumda. Bir de SBD'lerin ne kadar çabuk alabileceğini. Bilmiyorum ki bu hırsını kimden almış. Ah. Peki sen ne hissedersin Harry? Yani aldı söyle olursa? Biliyor musun Cin? Biz hep senin Slytherin'in seçilme ihtimalinin olduğunu düşünmüştük. Ne? Cidden. Profesör George bahis bile açmıştı. Gidebilir miyiz? İnsanlar bakıyor da. Siz üçünüz bir yerdeyken insanlar zaten hep bakıyor. Yani ayrıyken de bakıyorlar. İnsanlar ise hep bakıyor. Birinci perde, üçüncü sahne. Hogwarts Ekspresi. Albus ve Rose vagon boyunca yürürler. Yemek arabacısı cadı arabasını iterek yaklaşır. Arabadan istediğiniz bir şey var mı canlarım? Bal kabağı poğaçası, çikolatalı kurbağa ya da kazan pastası. Al, odaklanmamız lazım. Neye odaklanacağız? Kimle arkadaş olacağımıza. Annemle babam senin babanla bindikleri ilk Hogwarts Ekspresi'nde tanışmış yani. Yani ömür boyu kimle arkadaş olacağımıza şimdi mi karar vereceğiz? Bize korkutucu. Tam tersi, çok heyecanlı. Ben bir Granger Weasley'im ve sen de bir Potter'sin. Herkes bizle arkadaş olmak isteyecek. İstediğimizi seçebiliriz. Hangi kompartımana gireceğimize nasıl karar vereceğiz peki? Hepsini puanlar, ona göre karar veririz. Albus bir kompartmanın kapısını açar. İçeri baktığında tek başına oturan sarışın bir çocuk görür. Bu Scorpius'tur. Kompartman onun dışında boştur. Albus gülümser. Scorpius da gülümseyerek karşılık verir. Merhaba, acaba bu kompartıman... Boş, bir ben varım. Harika. Albus, al. Ben, adım Albus. Merhaba Scorpius, yani ben de Scorpius. Sen Albus'sun, ben Scorpius'um. Sen de herhalde... Rose. Merhaba Rose, fışırdayan vız vız ister misin? Yeni kahvaltı ettim, teşekkürler. Şoko çokum, biber şeytancığım ve jöle sümüklü böceğim de var. Annemin fikri hep der ki, tatlılar sana her zaman arkadaş kazandırır. Aptalca bir fikir galiba. Biraz alırım. Annem tatlı yememe izin vermiyor. Hangisinden başlayayım? Rose, Scorpius'u çaktırmadan Albus'a vurur. Çok kolay. Ben biber şeytancığı her zaman şekerleme poşetinin kralı olarak görmüşümdür. Bu naneli şekerler insanın kulaklarından duman çıkarıyor. Süper. O zaman ben onları... Rose, vurmayı keser misin? Lütfen. Bilmiyorum ki. Usul. Canım acıyor. Scorpius'un yüzü düşer. Benim yüzümden vuruyor sana. Ne? Bak, ben senin kim olduğunu biliyorum. Haksızlık olmaması için senin de benim kim olduğumu bilmen gerekiyor. Sen Albus Potter'sın. O da Rose Granger Weasley. Ben de Scorpius Malfoy'um. Annemle babam Astoria ve Draco Malfoy. Bizim ailelerimizin arası pek iyi değildi. Arası iyi değildi, hafif kalır. Senin annenle babam ölün yiyen. Babam öyleydi ama annem değildi. Ne diyorlar biliyorum ama yalan. Ne diyorlar? Diyorlar ki annemle babamın çocuğu olmuyormuş. Babamla büyük babam da Malfoy soyu sona ermesin diye güçlü bir varis sahibi olmak için öyle yanıp tutuşuyorlarmış ki bir zaman döndürücü kullanıp annemi geçmişe göndermişler. Geçmişe? Nereye? Albus, diyorlar ki o Voldemort'un oğluymuş. Zırvalık büyük ihtimalle. Yani baksana, burnun var bir kere. Üstelik aynı babamın burnu. Burnumu, saçımı ve adımı ondan almışım. Harika falan diye söylemiyorum ama. Yani baba oğul sorunları olur ya, bende de var onlardan. Ama genele bakınca Malfoy olmayı tercih ederim tabii. Yani Karanlık Lord'un oğlu olmaktansa. Evet biz... Herhalde başka bir yer otursak iyi olur. Hadi Albus. Hayır. Ben böyle iyiyim. Sen git. Albus, beklemeyeceğim. Beklemeni de beklemezdim zaten. Ama ben burada kalıyorum. Rose bir an ona bakar. Sonra kompartmandan çıkar. İyi, peki. Teşekkür ederim. Hayır. Senin için kalmadım. Şekerlemeler için kaldım. Bayağı göz korkutucu bir kız. Öyle. Kusura bakma. Yo, hoşuma gitti. Albus'u mu tercih ediyorsun, alı mı? Albus'u. Şekerlemelerim için kalmana teşekkür ederim Albus. Çok iyiymiş. Birinci perde, dördüncü sahne. Şimdi de zaman değişiminin yok dünyasına gireriz. Bu tamamen sihrin damga vurduğu bir sahnedir. Biz dünyadan dünyaya atlarken her şey hızla değişir. Tek tek sahneler değil, fragmanlar, zamanın sürekli ilerleyişini gösteren parçalar vardır. İlk başta Hogwarts'ta, büyük salondayızdır. Herkes Albus'un etrafında dans eder. Seçmen şapka öğrenciler arasında yürürken öğrenciler bir bir binalara doğru fırlar. Az sonra gergin bir halde kaderini bekleyen Rose'a doğru gittiği belli olur. Asırlardır budur işim. Tünerim her biri başa, düşüncelere listelerim, benim adım seçmen şapka. Az seçtim, ız seçtim. Kah varlıkta, kah yoklukta. Koy beni başına bilelim. Hangi bina çıkacak sana, Rose Granger Weasley? Gryffindor! Gryffindorlardan bir sevinç çığlığı koparken Rose onların arasında katılır. Scorpius seçmen şapkanın delice bakışlarının altında koşup Rose'un yerini alır. Şapkasını Scorpius'un başına koyar. Slytherin! Yani sonuçta mantıklı. Scorpius bunu bekliyordur zaten. Başını hafifçe sallar ve belli belirsiz gülümser. Sevinç çığlıkları atan Slytherinlerin arasına katılır. Şapkasını Albus'un başına koyar. Bu sefer daha uzun düşünmüş gibi görünür. Sanki kafası fena halde karışmış gibi. Slytherin! Bir sessizlik olur. Mutlak, derin bir sessizlik. Çöreklenmiş, usulca kıvrılan ve içine hasar barındıran bir sessizlik. Slytherin mi? Yok artık, dalga geçiyor olmalısınız. Bir potes Slytherin de mi? Albus tereddüt içinde etrafına bakınır. Scorpius keyifle gülümser ve ona seslenir. Gelip yanımda durabilirsin. Tamam, peki. Ve birden sahnenin her yanına buhar yayılırken Albus'un yanında Harry belirir. Tekrar körün 9. çeyrekteyizdir ve zaman amansızca ilerlemiştir. Albus şimdi bir yaş daha büyüktür. Harry de öyledir ama onunki daha az dikkat çekicidir. Bak, ne diyeceğim? Baba, biraz ötede durabilir misin benden? İkinci sınıflar babalarıyla pek görünmek istemiyorlar, öyle mi? Yok, yani sen sensin, bense benim ve... Alt taraf insanlar bakıyor, ne olmuş ki? İnsanlar bakal al. Üstelik bana bakıyorlar, sana değil. Harry Potter'a ve hayal kırıklığı yaratan oğluna. Ne demek şimdi bu? Harry Potter'a ve Slytherin'deki oğluna. Al. Benim adım Albus. Al değil. Diğer çocuklar kötü mü davranıyor? Sorun bu mu? Daha çok arkadaş edinmeye çalışsan. Hermione ile Ron olmasa Hogwarts'tan sağ çıkamazdın. Gerçi genel olarak sağ çıkamazdın. Ya. Ama benimle bir Ron'la Hermione'ye ihtiyacım yok ki. Benim bir arkadaşım var. Scorpius. Biliyorum onu sevmiyorsun ama o bana yetiyor. Bak sen mutlu olduğun sürece gerisinin benim için hiçbir önemi yok. Beni hiç taşmaya getirmene gerek yoktu baba. Albus bavulunu kaldırıp hızla uzaklaşır. Draco Malfoy üzerinde kusursuz görünen cübbesi, sarı at kuyruğu tam olması gerektiği yerde. Kalabalığın içinden çıkıp Harry'nin yanında belirir. Senden bir iyilik isteyeceğim. Draco? Bütün bu söylentiler, oğlumun babası hakkındakiler yok olmuyor anlaşılan. Hogwarts'taki diğer öğrenciler Scorpius'la bu konuda amansızca dalga geçiyor. Eğer bakanlık Esrar Dairesi Savaşı'nda bütün zaman döndürücülerin yok olduğunu yeniden teyit eden bir açıklama yapabilirse... Draco, bırak kendiliğinden küllensin. Çok geçmeden bıkar, vazgeçerler. Oğlum eziyet çekiyor. Astoria'nın sağlığı da son zamanlarda pek iyi değil. Şu an her türlü desteğin Scorpius'a faydası olur. Dedikoduya cevap verirsen, dedikoduyu beslersin. Voldemort'un bir çocuğu olduğuna dair söylentiler senelerdir var. Scorpius bununla suçlanan ilk kişi değil. Hem senin hem de bizim iyiliğimiz için. Bakanlık bundan durabildiğince uzak durmalı. Draco kızgın kızgın kaşlarken sahne boşalır. Ve bunun üzerine zaman hızla ilerler. Albus'un bakışları karanlıklaşır. Yüzü gittikçe daha solgunlaşır. Hala çekici bir çocuktur ama bunu belli etmemeye çalışır. Ve birden yine babasıyla birlikte peron 9-3 çeyrektedir. Babası hala onu ve kendine her şeyin yolunda olduğunu ikna etmeye çalışmaktadır. İkisi de bir yaş daha atlamışlardır. Hogwarts'ta 3. sene. Önemli bir sene. Al bakalım. Hogsmeade için izin kağıdı. Hogsmeade'den nefret ediyorum ben. Henüz gitmediğin bir yerden nasıl nefret edebilirsin? Çünkü biliyorum ki Hogwarts öğrenciyle dolu olacak. Bir de ne bence? Hadi ama annenden habersiz bağ yumrukta dağıtman için bir fırsat bu. Hayır, al bu sakın. İnsan diyor. Kağıt toprağa alev alır ve sahne boyu süzülerek yükselir. Ne aptallık. Komik tarafı şu ki iş yanımsını beklemedim. O büyüde çok kötüyüm. Al. Al bu. Al. Albus. Profesör McGonagall'la baykuşlaşıyoruz. Diyor ki kendini tecrit ediyormuşsun. Derslerde isteksizmişsin. Somut kalmışsın. Ne yapayım istersin? Sihirle kendimi popüler mi yapayım? Yaratla büyüsüyle kendimi yeni bir bilen içine mi göndereyim? Biçimleşme büyüsüyle kendimi daha iyi bir öğrenci haline mi getireyim? En iyisi sen bir büyü yap da benim ne olmamı istiyorsan ona çevir baba. Tamam mı? İkimiz için de daha iyi olur. Gitmem lazım. Trenim kalkacak. Tek arkadaşımı bulmalıyım. Albus koşarak Scorpius'un yanına gider. Scorpius babamın üstünde oturmaktadır. Dünyaya kayıtsız haldedir. Scorpius! Scorpius? İyi misin? Annen mi? Daha mı kötü oldu? En kötüsü oldu. Baykuş gönderirsin sanmıştım. Ne diyeceğimi bilemedim ki. Şimdi ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiçbir şey deme. Bileceğim bir... Cenazeye gel. Tabii. İyi bir dost ol. Birinci perde, beşinci sahne. Sihir bakanlığı Harry'nin odası. Hermione, Harry'nin darmadağın odasında oturur. Önünde patiyonları vardır. Yavaşça onları düzene koymaktadır. Harry telaşla gider. Yanağındaki bir sıyrık kanar. Nasıl gitti? Doğruymuş. Theodore Not? Göz altında. Peki ya zaman döndürücü? Harry zaman döndürücüyü gösterir. Aygıt davetkar bir şekilde parlamaktadır. Henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Hemen oracıkta kullanıp denemek istedim ama dağıtı başında olanlar bunu yapmamaya ikna etti beni. Artık bizde. Elinde tutmak istediğine emin misin Hermione? Başka bir seçeneğimiz yok bence. Baksana şuna, benim kullandığım zaman döndürücüden tamamen farklı. Belli ki büyücülük teknolojisi bizim çocukluğumuzdan bu yana ilerlemiş. Yanağın kanıyor. Peki odamda ne yapıyorsun Hermione? Theodore Not hakkında bir haber almak için sabırsızlanıyordum. Bir de sözünü tutup da evraklarını düzene koydun mu diye bakayım dedim. Anlaşılan koymamışım. Hayır koymamışsın Harry. Bu karışıklıkta nasıl iş yapabiliyorsun? Harry asasını sallar. Artık karışık değiller. Ama yine de ihmal edilmiş haldeler. İçlerinde ilginç şeyler olduğunu biliyorsun. Macaristan'da saf balığında binen dağ ifritleri var. Yunan denizlerinde yürüyen, sırtları kanat dövmeli devler var. Kurt adamlar da tamamen yer altına indi. Harika. Hadi yola koyulalım o zaman. Ben ekibi toplayayım. Harry, anlıyorum. Evrak işleri sıkıcı. Senin için pek sıkıcı değil. Benimkiler de beni yeterince meşgul ediyor. Bunlar büyük büyücü savaşlarında Voldemort'un yanında savaşmış insanlarla diğer yaratıklar. Bunlar karanlığın müttefikleri. Bütün bunlar Theodore Not'ta bulduklarımızla birlikte bir anlama gelebilir. Fakat sihirli yasal yaptırım dairesinin başkanı dosyalarını okumuyorsa... Ama okumam gerekmiyor ki. Ben zaten dışarıdayım. Her şeyi duyuyorum, görüyorum. Theodore Not konusunda zaman döndürücü söylentilerini duyan ve harekete geçen bendim. Hakikaten beni paylamana gerek yok. Karanale ister misin? Ron'a söyleme ama. Lafı değiştiriyorsun. Gerçekten de değiştiriyorum. Karamela? Olmaz. Bu ara şekeri bıraktık. Bağımlılık yapıyor biliyorsun değil mi? Ne diyebilirim ki? Annem de babam diş doktoruydu. Bir noktada illa baş kaldıracaktım. 40 yaş bunun için biraz geç oldu ama... Bak, müthiş bir iş başarmışsın. Paylamıyorum. Arada bir evraklarına bakmam gerekiyor, o kadar. Bunu sihir bakanından nazik bir dürtükleme olarak düşün. Ginny nasıl? Albus nasıl? Anlaşılan evrak işinde ne kadar iyisem, babalıkta da anca o kadar iyiyim. Rose nasıl? Hugo nasıl? Biliyor musun? Ron diyor ki, sekreterim Ethel'i onu gördüğümden daha çok görüyormuşum. Sence bir noktada tercih yapmış olabilir miyiz? Yılın annesi ya da babası olmak, yılın bakanlık çalışanı olmak arasında yani. Hadi sen git Harry, eve ailenin yanına git. Bu yıl Hogwarts Express'te kalkmak üzere. Ne kadar vakit kaldıysa keyfini çıkar. Sonra da sakin kafayla dön de bu dosyalar okunsun. Sence bütün bunlar gerçekten de bir anlama gelir olabilir mi? Olabilir. Ama geliyorsa da bir şekilde başa çıkmanın yolunu buluruz Harry. Her zaman bulmuşuzdur. Harry tek başına kalmıştır. Çantasını toplar. Odadan çıkar ve bir koridora yürür. Dünyanın bütün ağırlığı omuzlarındadır. Yorgun argın bir telefon kulübesine yürür. 62442'yi tuşlar. Hoşça kal Harry Potter. Yükselerek sihir bakanlığından çıkar. Birinci perde, altıncı sahne. Harry ve Ginny Potter'ın evi. Albus uyuyamaz. Merdivenin en üst basamağında oturur. Aşağıdan sesler duyar. Harry'nin önce sesini duyarız. Sonra kendisi görünür. Yanında tekerlekli sandalyede ihtiyar bir adam vardır. Amos Diggory. Amos, anlıyorum. Cidden anlıyorum. Ama eve daha yeni geldim ve... Bakanlıktan randevu almaya çalıştım. Evet Bay Digori, size bakalım. 2 ay sonraya bir randevu yazıyorum diyorlar. Ben de bekliyorum büyük bir sabırla. Ve gecenin bir yarısı. Tam da çocuklarım yeni okul yılına hazırlanırken evime gelmek. Hiç doğru bir yol değil. 2 ay geçiyor, bir baykuş geliyor ve... Bay Digori, son derece üzgünüm ama... Bay Potter acil bir iş sebebiyle başka bir yere çağrıldı. O yüzden biraz değişiklik yapmamız gerekecek. Acaba bakalım 2 ay sonrası sizin için uygun mu diyorlar. Sonra aynı şeyi tekrar ediyor Potter. Sonra bir daha tekrar ediyor. Beni başımdan atıyorsun Potter. Tabii ki de atmıyorum. Mesele sadece... Sihirli Yasal Yaptırım Dairesi'nin başkanı olarak korkarım ki sorumlu olduğum... Sorumlu olduğum o kadar çok şey var ki Potter. Pardon? Oğlum Cedric. Cedric'i hatırlıyorsun değil mi? Evet. Cedric'i hatırlıyorum. Onu yitirmek... Voldemort senin peşindeydi oğlumun değil. Bana kendin söyledin onun ağzından çıkan sözlerin ne olduğunu... Fazlalık öldür. Fazlalık. Oğlum, güzel oğlum, bir fazlalıkmış. Bay Digori, bildiğiniz gibi sizin Cedric'in anısını yaşatma çabalarınızı anlıyorum ama... Anısını yaşatmak mı? Anısını yaşatmakla falan ilgilenmiyorum. En azından artık ilgilenmiyorum. Potter, ihtiyar bir adamım ben. İhtiyar, ölmek üzere olan bir adam. Buraya senden tek bir şey istemeye, hatta bunun için yalvarmaya geldim. Onu geri getirmeme yardım et Potter. Onu geri getirmek mi? Amos, bu mümkün değil. Bakanlıkta bir zaman döndürücü var değil mi? Zaman döndürücülerin hepsi yok edildi. Potter, buraya apartman var gelmemin nedeni kulağıma bir söylenti çalınmış olması. Kuvvetli bir söylenti. Deniyor ki bakanlık Theodore Nutt'ın evinde yasa dışı bir zaman döndürücü bulmuş ve el koymuş. Soruşturma için... Bırak o zaman döndürücüyü kullanayım. Bırak oğlumu geri getireyim. Amos, zamanla oynamak mı? Biliyorsun ki bunu yapamayız. Sağ kalan çocuk için kaç kişi öldü? Onlardan birini kurtarmama yardım etmeni istiyorum sadece. Kulağına ne çalınmış olursa olsun... O Theodore Nutt hikayesi uydurmaymış. Üzgünüm. Merhaba. Albus havaya sıçrar. Delphi, kararlı bir ifadeye sahip 20 yaşlarında bir kadın. Basamakların arasından ona bakmaktadır. Ah kusura bakma, korkutmak istemedim. Ben de eskiden sıkı bir merdiven dinleyicisiydim. Orada öylece otururdum. Birinin azıcık olsun ilgili bir şey söylemesini beklerdim. Kimsin sen? Hani bu benim evim. Falan filan ya çünkü. Ben bir hırsızım tabii. Neyim varsa çalmak üzereyim. Altınlarını, ahsanı ve çikolata kurbağalarını. Sökür bakalım. Yani o olmadıysa Delphi'ni Diogori'yim. Delphi, ben ona bakıyorum. Amasa. Yani en azından bakmaya çalışıyorum. Peki sen kimsin? Albus. Tabii ya, Albus Potter. Yani Harry senin baban. Biraz böyle vay be gibi durum değil mi? Pek de değil. Kiminle akraba olduğumuzu seçemiyoruz. Amos benim sadece hastam değil, amcam da. Ama Flarkley'de işe girmenin başlıca sebebi bu. Ama daha da zorlaştırdı durumu. Geçmişe takılıp kalmış insanlarla yaşamak zor, değil mi? Delphi! Street Oswald. Yaşlıcadılar ve büyücüler evi. Bir ara uğra bize, istersen yani. Delphi! Efendim amca? Delphi gülümser ve basamakları iner. İnerken de tökezler. Amos ile Harry'nin olduğu odaya girer. Albus onu izler. Bak kızım, seni eskinin büyük bademe şimdinin buz gibi soğuk bakanlık adamı Harry Potter'la tanıştırayım. Huzurunuzu daha fazla bozmayayım. Efendim, huzur doğru kelime ise yani. Delphi, sandalyem. Tamam amca. Delphi'yi emos iterek odadan çıkarır. Harry odada tek başına kalır. Yalnız ve üzgün görünmektedir. Albus izler ve dikkatli düşünür. Birinci perde, yedinci sahne. Harry ve Ginny Potter'ın evi. Albus'un odası. James lütfen saçını bırak artık da. Yani şu rezil odanı bir topla. Nasıl bırakabilirim? Pembe resmen. Görünmezlik pelerinimi kullanmam gerekecek. James kapıda belirir. Saçı pembedir. Baban sana o pelerini bunun için vermedi. İçte kitabımı gören oldu mu? Lily Potter. Sence okula yarın o kıyafetle gitmen... Bayılıyorum onlara. Çıp çıp çırpıyorlar. Lily çıkarken Harry, Albus'un kapı aralığından belirir. İçeri bakar. Merhaba. Tamam. Bir aşk iksiri. Peki. Lily'ye o sıran yavcıcıları geldi. James'e saçını pembeleştiren bir tarak geldi. Ron amcanız bildiğiniz Ron işte. Ne denir ki? Ben de... Bu da benden olsun. Küçük bir battaniye çıkarır. Ginny battaniyeye bakar. Harry'nin gayret göstermekte olduğunu görür ve usul çeviriyerek uzaklaşır. Eski bir battaniye mi? Sana bu sene ne vereyim diye uzun uzun düşündüm. James tane zamandan beri görünmezlik pelerini diye tutturuyordu. Lily ise onun kanatlara bayılacağını biliyordum. Ama sen artık 14 yaşındasın. Sana anlamı olan bir şey vermek istedim. Bu annemden bana kalan son şey. Tek şey. Beni Dursley'lere bunu sarılı halde vermişler. Epey bir süre kayboldu gitti sanmıştım ama büyük teyzem Petunia öldüğünde şaşırtıcı bir şekilde eşyaları arasından Dursley bunu bulmuş. Ve nezaket gösterip bana göndermiş. O zamandan beri de ne zaman şansa ihtiyacım olsa bunu aradım, buldum ve buna sarıldım. Dedim ki belki sen de. Sarılmak isterim mi dedin? Peki tamam. Hadi bana bunu şans getireceğini umalım. Çünkü buna gerçekten ihtiyacım var ya. Ama sende kalmalı. Bence Petunia bunu benim almamı istedi. O yüzden sakladı. Ben de şimdi senin benden almanı istiyorum. Ben annemi hiç tanımadım ama bence o da senin almanı isterdi. Belki Cadılar Bayramı'nda gelip seni ve battaniyeyi bulabilirim. Onların öldüğü gece onunla birlikte olmak isterim. Ayrıca ikimiz için de iyi olabilir. Bak... Bavulumu toplamam gerekiyor. Eminim senin de kulaklarından bile bakanlık işleri fışkıyordur. Onun için... Albus, battaniyeyi senin almanı istiyorum. Alacağım mı ne yapacağım? Pirli kanatları mantıklı baba. Görünmezlik pelinleri de mantıklı. Ama bu cidden mi yani? Yardım ister misin peki? Toplanma konusunda. Toplanmayı her zaman çok sevmişimdir. Çünkü Private Drive'dan ayrılıyor ve Hogwarts'a dönüyorum demekti toplanmak. Bu da biliyorum sen sevmiyorsun ama... En harika yer biliyorum. Zavallı, yetim, Dursley'in işçisi ve teyzesi tarafından itilip kakılmış. Kuzeni daha dinlerinde travma geçirmiş. Hogwarts imdadına yetişmiş. Hepsini biliyorum baba falan filan falan. Beni kışkırtmana izin vermeyeceğim Albus. Sonra da o zavallı yetim hepimizi kurtarmış. Böyle diyebilir miyim? Bütün büyücüler adına... Senin kahramanlığına öyle minnettarız ki. Şimdi önüne yerlere kadar inelim mi? Yoksa küçük bir reverans yeter mi? Albus lütfen. Biliyorsun hiçbir zaman minnettarlık istemedim. Ama şu an ben de minnettarlık içinde üzüyorum resmen. Bu küflü battaniye hediye edildi ya. Ondan olmalı. Küflü battaniye mi? Ne olacak sandın ki? Kucaklaşacağız mı sandın? Seni her zaman sevdim diyeceğimi mi sandın? Ne sandın ne? Sana bir şey diyeyim mi? Senin mutsuzluğundan sorumlu tutulmaktan bıktım artık. En azından senin bir baban var. Çünkü benim yoktu. Tamam mı? Sarılmış şanssızlık mı sanıyorsun? Çünkü bence değil. Ölmüş olmamı isterdim. Hayır! Sadece babam olmanı isterdim. Benim de keşke oğlum olmasaydın dediğim zamanlar oldu. Hayır, onu kastetmedim. Evet. Albus, nasıl damarıma basacağını çok iyi biliyorsun. Kastettin. Kastettin baba. Ve cidden seni suçlamıyorum. Şimdi beni yalnız bıraksın iyi olur. Albus lütfen. Albus battaniyeyi alıp atar. Battaniye Ron'un aç iksirine çarpar ve iksir battaniye ile yatağın üzerine dökülerek küçük bir duman bulutu çıkarır. Demek kumarda da, aşkta da kazanmak yok bana. Albus hayır lütfen. Birinci perde, 10. sahne. Hogwarts Express'i. Scorpius her zamanki kompartmanında oturmaktadır. Önce Albus gider. Rose da hemen onun arkasındadır. Albus? Aa, merhaba Rose, ne kokuyorsun böyle? Ne kokuyormuşum? Yo, güzel bir şey anlamında söyledim. Şey karışımı gibi kokuyorsun, taze çiçekler ve taze ekmek. Ben yanındayım, tamam mı? Bana ihtiyacın olursa yani. Yani güzel ekmek anlamında söyledim. İyi ekmek anlamında, hani ekmek vardır. Ekmeğin ne kötülüğü var? Rose başını iki yana sallayarak uzaklaşır. Her tarafta seni aradım. İşte şimdi buldum. Karşındayım. Saklanıyordum da sayılmaz yani. Biliyorsun severim erken binmeyi. İnsanların gözlerini dikip bakmalarını önlüyor. Bağırmalarını, sandığıma Voldemort'un oğlu yazmalarını. Ondan hiç bıkmadılar. Beni cidden sevmiyor değil mi? Albus arkadaşına sarılır. Sımsıkı. Bir an öyle dururlar. Scorpius buna şaşırmıştır. Tamam, merhaba. Daha önce sarılmış mıydık? Sarılıyor muyduk biz? Hafiften garip bir 24 saat geçirdim. Ne oldu o 24 saatte? Sonra anlatırım. Bu trenden inmemiz lazım. Çok geç. Tren hareket halinde artık. İstikamet Hogwarts. O zaman hareket halindeki bir trenden inmemiz gerekiyor. Hareket halindeki bir sihirli trenden. Albus Severus Potter. Gözündeki şu tuhaf bakıştan kurtul artık. Birinci soru. Üç burcu turnuvası hakkında neler biliyorsun? Sınav! Şimdi, üç okul birer şampiyon seçiyor. Sonra bu şampiyonlar üç görevde yarışıp tek bir kupayı kazanmaya çalışıyorlar. Ama bunun ne ilgisi var şimdi? Tam bir sihir kurdusun, biliyor musun? İkinci soru. Üç burcu turnuvası neden 20 yıldan fazla da süredir yapılmadı? Son yarışmada baban ve Cedric Diggory adında bir çocuk vardı. İkisi beraber kazanmaya karar verdiler ama kupa bir anahtardı ve Voldemort'un yanına taşındılar. Cedric öldü. Hemen ardından da yarışmayı iptal ettiler. Güzel. Üçüncü soru. Cedric'in ölmesine gerek var mıydı? Kolay soru. Kolay cevap. Hayır. Voldemort'un ağzından çıkan sözler fazlalığı öldürümdü. Fazlalık sırf babamla beraber olduğu için ve babam onu kurtaramadığı için öldü. Ama biz kurtarabiliriz. Bir yanlışlık yapalı ve biz onu düzelteceğiz. Bir zaman döndürücü kullanacağız. Onu geri getireceğiz. Albus, çok bariz nedenlerden dolayı zaman döndürücülere pek bayılmıyorum. Amos Diggory, zaman döndürücü istediğinde babam onların var olduğunu bile ikna etti. Sadece onun geniz ve oğlunu seven yaşlı bir adama yalan söyledi. Umurunda değildi çünkü. Umurunda bile değil. Herkes babamın yaptığı bütün o cesurcu işlerden bahsediyor. Ama bazı yanlışlar da yaptı. Hem de bayağı büyük yanlışlar. O yanlışlardan birini düzeltmek istiyorum. Sevdiki kurtarmamızı istiyorum. Anlaşıldı. Beynini bir arada tutan her neyse koptu besbelli. Bunu yapacağım Scorpius. Yapmam gerekiyor. Ve sen de bal gibi biliyorsun. Gelmezsen kesin yüzümü gözüme bulaştıracağım. Gel hadi. Sırıtır. Sonra yukarı doğru çıkıp kaybolur. Scorpius bir an tereddüt eder. Suratını ekşitir. Sonra da kendini yukarı çeker ve Albus'un ardından o da gözden kaybolur. Birinci perde, 12. sahne. Sihir Bakanlığı, büyük toplantı salonu. Susalım. Yaratma büyüsüyle mi sağlayayım illa sessizliği? Güzel. Olağanüstü genel toplantımıza hoş geldiniz. Bu kadar kişinin gelebilmesine çok sevindim. Büyücüler dünyası senelerdir huzur içinde. Hogwarts Savaşı'nda Voldemort'u yenmemizin üzerinden 22 sene geçti. Ve şunu mutlulukla söyleyebilirim ki şu anda yetişmekte olan nesil çok çok az çatışma gördü. Ta ki şimdiye kadar. Harry, Voldemort'un müttefikleri birkaç aydır harekete geçmeye mareleri gösteriyorlar. Avrupa'ya geçmekte olan ifritleri, denizleri geçmeye başlayan devleri takip ettik. Kurt adamlar ise korkarım onların izini birkaç hafta önce kaybettik. Nereye gittiklerini ya da onlara harekete geçmeyi kimin teşvik ettiğini bilmiyoruz. Ama hareket halinde olduklarının farkındayız. Ve bunun ne anlama gelebileceğini düşününce endişeleniyoruz. O yüzden de size soruyorum. Kimse bir şey gördü mü? Bir şey hissetti mi? Asa kaldırırsanız hepinizi dinleyeceğiz. Profesör McGonagall, teşekkür ederim. Yaz tersinden döndüğümüzde iksir dükkanlarının müdahale olmuş gibiydi ama çok da fazla bir eksik malzeme yoktu. Biraz kanguru derisi ve zar kanatlı sinek. O kadar. Kısıtlı kayıtlarından başka hiçbir şey kaybolmamıştı. Pirse orduk. Teşekkür ederim profesör. Soruşturacağız. Başka yok mu? Pekala. O halde geldik en vahimine. Ki bu Voldemort'tan beri olmamıştı. Harry'nin yara izi tekrar acımaya başladı. Voldemort öldü. Voldemort gitti. Evet Draco. Voldemort öldü. Ama bütün bunlar bizi Voldemort'un ya da ardında bıraktığı bir izin geri dönmüş olabileceğini düşünmeye itiyor. Bu çok zor bir şey ama ihtimalle elemek için sormak zorundayız. Aranızda karanlık işareti taşıyanlar, hiçbir şey hissettiniz mi? Ufacık bir sızı bile olsa. Demek karanlık işaret taşıyanlara karşı ön yargılı tutumumuza geri döndük. Öyle mi Potter? Hayır Draco, Harry sadece... Burada bütün mesele ne biliyor musunuz? Harry yüzünü tekrar gazete sayfalarında görmek istiyor. Voldemort'un geri döndüğü söylentilerini senede bir kere görüyoruz. Gelecek postasında ta... O söylentilerin hiçbiri benden çıkmadı Draco. Sahiden mi? Senin karın gelecek postasında editörlük yapmıyor mu? Spor sayfalarında. Draco, Harry bu meseleyi bakanlığın dikkatine sundu. Ve ben, sihir bakanı olarak... Sırf onun arkadaşı olduğun için kazandığın bir seçim. Ağzın noktası bir yumruk mu istiyorsun? İtiraf edin, onun şöhreti hepinizin hayatını etkiliyor. Herkesin yeniden Potter adını fısıldaması için yara izim acıyor, yara izim acıyordan daha iyi bir yol var mı? Bütün bunlar ne demek biliyor musunuz? Dedikoducular bir kez daha oğlumu babasının kim olduğu konusundaki saçma sapan söylentilerle karalayabilir demek. Draco, kimse bunların Scorpius'la ilgili olduğunu söylemiyor. Kendi adıma bu toplantının düzmece olduğunu düşünüyorum. Ben gidiyorum. Hayır, böyle olmaz. Geri dönün. Bir stratejiye ihtiyacımız var. Birinci perde, 13. sahne. St. Oswald's yaşlı cadılar ve büyücüler evi. Burası kaos, burası büyü. Burası St. Oswald's'ın yaşlı cadılar ve büyücüler evi ve ümit edebileceğinizden ve harikulade bir yer. Yürüteçler yoktan var ediliyor. Örgü ünü keşmekeşe efsunlanıyor ve erkek kasa bakıcılara tango yaptırılıyor. Bunlar, büyü yapmak için bir sebebe sahip olma zorunluluğundan kurtulmuş insanlar. Bu büyücüler ve cadılar, eğlenmek için büyü yapıyor. Ve nasıl da eğleniyorlar? Albus ve Scorpius etraflarına bakarak girer. Keyiflenmiş ve, itiraf ederim, hafiften korkmuş gibidirler. Affedersiniz. Affedersiniz. Affedersiniz. Amos, Digorgi'ye bakıyorduk. Albus, geldin ha? Ne harika. Geldi Amos'a merhaba de. Birinci perde, 14. sahne. St. Oswald's'ın yaşlı cadılar ve büyücüler evi. Amos'un odası. Amos, Scorpius ile Albus'a tedirgin bakar. Delphi üçünü izler. Doğru mu anladım? Bir konuşmaya kulak misafiri oldun ki kulak misafirliğinin üzerine vazife olmadığı bir konuşmaydı. Sen de teşvik edilmek istedin, hatta müsaade bile almadan başka birinin işine kalkışmaya karar verdin. Hem de dibine kadar kalkışmak yani. Babam size yalan söyledi. Biliyorum yalan söylediğini. Kesinlikle bir zaman döndürücüleri var. Tabii ki var. Şimdi işinize gidebilirsiniz. Ne? Hayır. Yardım etmeye geldik. Yardım mı? 2700 erginin bana ne faydası olabilir ki? Büyücüler dünyasını değiştirmek için büyük olman gerekmediğini babam kanıtlamıştı. Yani sen de bir Potter'sın diye karışmana müsaade mi edeyim? Hayır! Şöhretli soyadına güveniyorsun öyle mi? Slytherin binasında olan bir Potter... Evet, hakkında bir şeyler okudum. Üstelik beni ziyarete gelirken yanında bir Malfoy getiriyor. Ki söz konusu Malfoy bir Voldemort da olabilir ha? Nereden bileceğim ki karanlık büyüye bulaşmadığını? Ama... Beni iyi dinle Bücür. Verdiğim bilgi zaten bariz bir şey ama yine de teyit edilmesi faydalı. Baban hakikaten yalan söyledi demek. Gidin şimdi. İkiniz de vaktimi ziyan etmeyi de bırakın. Hayır. Sizin beni dinlemeniz gerekiyor. Kendiniz söylediniz babamın elinde ne kadar çok insan kanının olduğunu. Bırakın da bu durumu değiştirmenize yardım edeyim. Black'ın da onun yanlışlarının birini düzeltmesine yardım edeyim. Güvenin. Dediğimi duymadın mı çocuk? Sana güvenmek için sebep göremiyorum. O yüzden git hemen. Yoksa ben seni gönderirim. Meşhum bir edayla asasını kaldırır. Albus asaya bakar. Adeta bütün havası söner. Omuzları çöker. Amos'un davranışı onu kahretmiştir. Onlara güvenmen için bir sebep geliyor aklıma amca. Yardım etmeye gönüllü olan sadece onlar var. Oğlunu sana geri getirmek için cesurca kendilerini tehlikeye atmaya hazırlar. Hatta eminim buraya gelirken bile kendilerini tehlikeye attılar. Ama burada Cedric'ten bahsediyoruz. Sen kendin demedin mi? Hogwarts'ın içinde birini bulmak muazzam bir avantaj olabilirdi diye. Niçin? Niçin kendinizi tehlikeye atmak istiyorsunuz? Siz çıkarınız ne? Fazlalık korumak nedir iyi bilirim ben. Oğlunuz öldürülmeyi hak etmedi. Bay Digorgi, onun size geri dönmesine yardımcı olabiliriz. Oğlum. Oğlum ömrümde başıma gelen en güzel şeydi. Sedmiş. Haklısınız. Adaletsizlikte olanlar hem de müthiş bir adaletsizlik. Eğer bu işte ciddiyseniz... Ölümüne ciddiyiz. Çok tehlikeli bir iş olacak bu. Biliyoruz. Biliyor muyuz? Delphi, belki sen de onlara eşit etsen... Eğer bu seni memnun edecekse, tabii amca. Zaman döndürücüyü ele geçirmenin hayatınızı tehlikeye sokacağını biliyorsunuz. Kendimizi tehlikeye atmaya hazırız. Öyle miyiz? Umarım... Oyunuzdan bir işe kalkışmıyorsunuzdur. Birinci perde, 16. sahne. Vital Killer. Scorpius gözlerini kısmış bir şişeye bakmaktadır. Tamam şimdi. Öylece oluyor muyuz yani? Scorpius, gerçekten sana, senin gibi bir sihir kurdu ve iksir uzmanına çok özlü iksirin ne yaptığını açıklamam mı gerekiyor? Delphi aklıyla 1000 yaşasın, onun sayesinde bu iksir alıp dönüşüm geçireceğiz ve kılık değiştirmiş halde sihirli bakanlığına girebileceğiz. Tamam tamam. Şimdi iki sorum var. Bir, acı verici bir şey mi? Hem de çok, yani anladığım kadarıyla. Teşekkür ederim, bildiğim iyi oldu. İki, içinizden birisi çok özlü iksirin tadının neye benzediğini biliyor mu? Çünkü ben balığa benziyor diye duydum ki, eğer tadı balığa benziyorsa anında kusarım net. Balığa hiç tahammül edemem. Peki, kendimizi ona göre hazırlayalım madem. Tadı balık tadı gibi değil. Aslında bakarsan tadı oldukça güzel. Mis. Acı verici ama. Geri alıyorum. Hafiften bir... Hafif hatta baskın bir balık tadı bırakıyor. Peki bu... Vay be. Vay ki ne vay. Ben hiç böyle. Sesim bile onun sesi gibi. Vay ki vay vay. Tamam. Sıra bende. Yok yok. Yapıyorsak birlikte yapacağız. Üç... 2, 1. Yok yok. Dur. Pek değil, değil. İkisi de dönüşüm geçirmeye başlar. Ve süre çok acı vericidir. Albus Ron'a dönüşür. Scorpius da Harry'e. İkisi birbirine bakar. Bir an sessizlik olur. Bu biraz garip olacak. Değil mi? Olana git. Derhal olana git. İnanılmaz feci, kötü bir evlatsın sen. Scorpius. Senin fikrindi. Ben o olacaktım, sen de Ron. Önce bir eğleneyim dedim ben de. Çünkü birazdan... bu gerçekten korkunç. Ne diyeceğim? İyi saklıyor ama Ron dayı bayağı bir göbek yapmaya başlamış. Gitmemiz gerekmiyor mu? Sokağa çıkarlar. Bir telefon kulübesine girerler. 6-2-4-4-2'ye tuşlarlar. Hoş geldin Harry Potter. Hoş geldin Hermione Granger. Hoş geldin Ron Weasley. Birinci perde, 17. sahne. Sihir Bakanlığı toplantı odası. Harry, Hermione, Ginny ve Draco küçük bir odada volta atmaktadırlar. Rayların yanlarını iyice aradık mı? Kendi bölümümü bir kez aradı. Şimdi yine arıyor. Peki yemek arabacısı cadı bize işe yarar bir şey söylemiyor mu? Yemek arabacısı cadı hiddetten çıldırmış durumda. Otter'in Gumball'a layık olamadım diye de başka bir şey demiyor. Hogwarts teslimat siciliyle gurur duyuyor. Peki Muggle'lar tarafından bildirilen büyü vakaları oldu mu? Şimdilik olmadı. Muggle başbakanını haberdar ettim. Şu anda garip denen şeyi kayda geçiyor. Kulağa büyü gibi geliyor ama değil. Yani şimdi çocuklarımızı bulmak için Muggle'lara mı güveniyoruz? Onları Harry'nin yara izinden de haberdar ettik mi? Muggle'lardan yardım istiyoruz sadece. Ayrıca kim bilir Harry'nin yara izinin bu işle ne gibi bir alakası var. Ama şurası kesin ki bu konuyu ciddiye alıyoruz. Şu anda sihirbazlarımız karanlık büyüyle ilgisi olan herkesi soruşturuyor ve... Ölüm yiyenlerle ilgili bir şey değil. Ben pek senin kadar emin olamıyorum. Emin değilim, haklıyım. Şimdilerde karanlık büyünün peşinden giden gerzekler onlar. Benim oğlum bir Malfoy. Hayatta cesaret edemezler. Tabii sahnede yeni birileri yoksa. Yeni bir... Draco ile aynı fikirdeyim. Yani eğer bu bir kaçırma olayıysa... Albus'u almalarını anlıyorum ama... Yani ikisini birden almak... Harry Ginny ile göz yüze gelir. Ginny'nin ondan ne demesini istediğini anlar. Ayrıca aşılamaya çalıştığım onca şeye rağmen Scorpius bir lider değil, takipçi. O yüzden hiç şüphe yok onu o trenden indiren Albus. Benim sorum onu nereye götürmüş olabilir? Harry, kaçtılar. Ya bunu sen de biliyorsun, bunu ben de biliyorum. Öyle mi? Biliyor musun? Bize söylemediğin nedir? Her ne bilgi saklıyorsan sana tavsiyem hemen bizimle paylaşman. Albus'la biz birazcık kavga ettik geçen gün. Eğer Scorpius'un başına bir şey gelirse... Tehdit savunma Draco. Lütfen yapma bunu. Oğlum kayboldu. Benimki de. Eğer altına ihtiyacınız varsa... Malfoy'ların sahip olduğu her şey... O benim tek varisim. O benim... Ailemden kalan tek kişi. Teşekkürler Draco. Bakanlığın kaynaklarında yeterince altın var. Ne yapmışsın? Kimi kurtarmışsın umurumda değil. Sen benim ailemin üstünden kalkmayan bir lanetsin Harry Potter. Birinci perde, 18. sahne. Sihir Bakanlığı koridor. Peki orada olduğundan emin misin? Bir nöbetçi yanlarından geçmektedir. O sırada Scorpius, yani Harry ve Delphi, yani Hermione, rol yapmaya çalışırlar. Evet bakanım. Kanaatime göre bu kesinlikle bakanlık tarafından ciddi şekilde üstüne durulması gereken bir konu, evet. Bunun üstünde beraberce duralım. Nöbetçi geçip gider. Derin bir oh çekerler. Verita serumu kullanmak amcamın fikriydi. Bizi ziyaret eden bir bakanlık görevlisinin içeceğini çaktırmadan koyduk. Bize zaman döndürücünün bakanlıkta tutulduğunu söyledi. Hatta nerede tutulduğunu da. Bizzat sihir bakanının odasında. Ufak çapta bir velvel olur. Az sonra Albus yani Ron kapının önünde dururken sahne dışından Hermione ve Harry girmektedir. Hermione, ilgin için minnettarım ama gerek yok. Ron? Sürpriz! Burada ne arıyorsun? İnsanın karısını gömmesi için mazerete mi gerek var? Hermione'yi tuttuğu gibi öper. Ben gideyim madem. Harry, demek istediğim şu. Draco ne derse desin, Albus'a söylediklerin. Onları bu kadar kafana takmanın hiçbirimize bir faydası olmayacak. Hala Harry'nin bana, yani Albus'a keşke oğlum olmasaydın dediği zamanlar olduğundan bahsediyorsunuz. Ron? Hep ne derim ben? İçine atma yazıktır. Anlayacaktır. Hepimiz kastetmediğimiz şeyler söyleriz. Biliyordur bunu. Ama ya bazen kastettiğimiz şeyleri söylüyorsak o zaman ne olacak? Ron, şimdi hiç zamanı değil bunun. Gerçekten. Değil tabii. Güle güle hayatım. Albus, yani Ron, onun uzaklaşmasını izler ve odasına uğramadan geçeceğini umar. Ancak Hermione tabii ki bunu yapmaz. Albus, yani Ron, onu kapıdan girmeden durdurmak için koşar. Önce bir kere önünü kapatır. Sonra da bir kere daha. Kalçasını sallayarak onu engellemeye çalışır. Niçin adama girmemi engelliyorsun? Hiç de bile. Engellemiyorum. Bal gibi engelliyorsun. Bırak odama gireyim Ron. Hadi bir bebek daha yapalım. Ne? Bebek yapmıyorsak bari tatile çıkalım. Ya bebek istiyorum ya tatil. Bu konuda da geri adım atmayacağım. Onu bilesin. Sonra konuşalım mı bu konuya tatlım? Bak... Eğer içeride bir tane daha pis kokulu topak varsa seni Merlin bile kurtaramaz. Peki, zaten Muggle'lara son haberleri vermemiz gerekiyor. Çıkar. Harry de onunla beraber çıkar. Albus, yani Ron, kapıya doğru döner. Hermione tekrar girer. Bu sefer yalnızdır. Ya bebek ya tatil ha. Bazı günler gerçekten kendini aşıyorsun. Benimle bu yüzden evlenmedin mi zaten? Bu müzik eğlence anlayışım yüzünden. Hermione yeniden çıkar. Albus, yani Ron, tam kapıyı açmaya hamle ederken tekrar girer. Albus, yani Ron, kapıyı vurarak kapatır. Ağzıma balık tadı geldi. Sana o balıklı sandviçlerden uzak durmanı söylemiştim. Çok haklısın. Çıkar. Albus, yani Ron, onun gidip gitmediğini kontrol eder. Kapıyı açarken rahatlama hissi her yanından taşmaktadır. Birinci perde, 19. sahne. Sihir Bakanlığı, Hermione'nin odası. Scorpius, yani Harry ve Delphi, yani Hermione, Hermione'nin kapısının öbür tarafında beklerlerken Albus, yani Ron, içeri girer ve bitkinlikten bir köşeye yığılır. Bütün bunlar çok tuhaf. Etkileyiciydi. Çok güzel engelleme operasyonu. Çak mı diyeyim, yoksa yengeni 500 kere falan öptüğün için kaşlarımı mı çatayım? Bilemedim. Ron seveceğim bir tip. Onun dikkatini dağıtmaya çalışıyordum Scorpius. Dağıttım da. Bir de babanın söyledikleri var tabii. Çocuklar, geri dönecek. Çok vaktimiz yok. Duydun mu onu? Hermione bir zaman döndürücüyü nereye saklar? Kitaplığı arayın. Aramaya başlarlar. Scorpius, yani Harry, arkadaşına endişeyle bakar. Neden bana söylemedin Albus? Babam bana keşke oğlum olmasaydın diyor. Pek iyi bir sohbet konusu sayılmaz değil mi? Biliyorum şu. Voldemort nanesi doğru değil filan ama bazen babama baktığımda bu nasıl benden çıktı diye düşündüğünü görebiliyorum. Yine de benim babamdan iyidir. Eminim benimki vaktinin çoğunu bunu nasıl görebilirim diye düşünerek geçiriyor. Delphi, yani Hermione, Scorpius, yani diğer ismini Harry, kitaplığı doğru çekmeye çalışır. Eldeki meseleye bir odaklanabilirsek... Demek istediğim bir sebebi var arkadaş olmamızın. Yani birbirimizi bulmamızın. Ve bu macera neden çıkmış olursa olsun. Bu raflarda kitapları gördünüz mü? Çok ciddi kitaplar var burada. Yasaklanmış kitaplar. Lanetli kitaplar. Scorpius'un kafası ağır duygusal konulardan nasıl uzaklaştırılır? Tabii ki bir kütüphaneye götürerek. Kısıtlı bölümdeki bütün kitaplar var burada. Hatta fazlası da var. En habis sihirler. 15. yüzyıl iblisleri. Bir büyücünün soneleri. Hogwarts'ta bile izin yok buna. Gölgeler ve ruhlar. Gece karası nekromansi rehberi. Bayağı etkileyici değil mi? Opal ateşinin gerçek tarihi. Imperius laneti nedir? Nasıl kötüye kullanılır? Şuraya bir bakın. Of. Gözlerime ve onlardan öteye nasıl bakılabileceğine dair. Yazan Cybill Trelawney. Kehanet üzerine bir kitap. Hermione Granger kehanetten nefret eder. İnanılmaz bu. Yani böyle bir keşif ki... Kitabı raftan çekip alır. Kitap acık halde yere düşer ve konuşmaya başlar. Birinci güruh gösterir, güven saklar. Nane de mis kokar, tuz da çok yakar. Peki, konuşan bir kitap. Biraz garip. İkincisi bekler, bir tembihin sonunda. Acemi de bulunur, yoktur hocasında. Üçüncü ise cinnetin başı, feciğinin sonu. Önünde ne varsa uğraş edinir onu. Sen ne yaptın? Bir kitap açtım. Ki bu gezegende geçirdiğim onca yıl boyunca hiçbir zaman öyle tehlikeli bir hareket olmamıştır. Kitaplar uzanıp Albus'u yakalamaya çalışır. Albus onlardan ucu ucuna kurtulur. Bu da neyse? Silah haline getirmiş. Kütüphanesini silah haline getirmiş. Zaman döndürücü burada olmalı. Bilmeceyi çözersek onu buluruz. Birinciyi güruh gösterir. Güven saklar. Nane de mis kokar. Tuz da çok yakar. Güruhta gömülen, güvende gömülmeyen bir şey. Tuzla nanenin neyi olur? Ruhu. Ruh! İkincisi bekler bir tembihin sonunda. Acemide bulunur. Yoktur hocasında. Emi, ruh emici. Ruh emicilerle ilgili bir kitap bulmamız gerekiyor. Kitaplar Delphi, yani Hermione'yi yutmaya çalışır. Albus! Delphi, ne oluyor? Odaklan Albus. Ne diyorsa onu yap. Bu emicilerle ilgili bir kitap bul ve çok dikkatli ol. İşte burada. Ruh emicilere egemenlik, Azkaban'ın hakiki tarihi. Kitap uçarak açılırken Scorpius, yani Harry'e doğru tehlikeli bir şekilde savrulur. Öyle ki Scorpius onun yolundan kaçınmak zorunda kalır. Bir kitaplığın üstüne sadece düşer. Kitaplık onu yemeye kalkar. Bir kafeste doğmuşum ben. Kırıp çıkmışım içinden. O gaunt ki içimdeki çözmüş, kurtarmış beni var olmama düşman şeyden. Voldemort. Bir kitap bulur. Sikstek'in mavisi. Ne dersin? Kitabı raftan çeker. Kitap da onu çeker. Albus yani diğer isimle Ron, kitaplık tarafından yutulur. Ben hiç göremediğin yaratığım. Ben senim, sen bensin. Öngörülemeyen yankıyım. Bazen öndeyim, bazen arkadayım. Daimi bir yoldaşım. Çünkü sana dolaşığım. Kitaplar onu içlerine çeker. Güçsüzdür. Korkunç bir şeydir bu. Ve bir sessizlik olur. Derin bir sessizlik. Sonra bam! Raftan sağanak şeklinde kitaplar boşanır ve Scorpius yeniden ortaya çıkar. Kitaplara vurup kenara iter. Yo sakın Simon Cerenoğlu'yu yo! Bir yanlışlık var Albus. Beni duyuyor musun? Her şey bir tane kıydırık zaman döndürücüsü için miydi? Düşün, Scorpius düşün. Kitaplar onu tekrar yakalamaya çalışır. Daimi bir yoldaş, bazen arkada, bazen önde. Dur. Bir dakika, atlamışım. Gölge, bir gölgesin sen. Gölgeler ve ruhlar, o olmalı. Kitapta tırmanır. Çok korkutucudur bu. Çünkü kitaplıkta yükselip ona hamle eder. Her adımında onu yakalamaya çalışır. Kitabı raftan çeker. Ve kitap yerinden çıkar ve bütün gürültü, bütün kargaşa birden durur. Birden bir patırtı ve Albus ile Delphi raflarından yere düşerler. Yendik. Kütüphaneyi yendik. Delphi, sen... Vay canına. Sıkı maceraydı. Albus, Scorpius'un göğsüne bastırmakta olduğu kitabı fark eder. O mu? Scorpius, o kitabın içinde ne var? Bence bakıp görmeliyiz. Ne dersiniz? Scorpius kitabı açar. Tam ortasında dönmekte olan bir zaman döndürücü vardır. Zaman döndürücüyü bulduk. Bu kadar ilerleyeceğimizi hiç düşünmemiştim. Abi, madem şimdi bunu bulduk, sonraki durağımız Hedek'i kurtarmak. Yolculuğumuz daha yeni başladı. Daha yeni başladı ama az kalsın öldürüyordu bizi. Güzel, güzel olacak bu. Fısıltılar gürlemeye dönüşür ve siyaha keseriz. İkinci perde, ikinci sahne. Harry ve Ginny Potter'ın evi. Merdiven boşluğu. Harry karanlıkta derin derin nefes alarak uyanır. Yorgunluğu apaçık, korkusu büyüktür. Lumos. Ginny gider. Işığa şaşırmıştır. Nasılsın? Uyuyordum. Uyuyordum. Sen uyumuyordun. Hiç haber var mı? Baykuş falan. Yok. Rüya görüyordum. Merdiven altındaydım ve sonra onu. Voldemort'u öyle net duydum ki. Voldemort'u mu? Ve sonra da Albus'u gördüm. Kırmızılar içindeydi. Durmstrang cübbesi giyiyordu. Durmstrang cübbesi mi? Ginny, sanırım nerede olduğunu biliyorum. İkinci perde, dördüncü sahne. Yasak ormanın kıyısı. Albus ve Delphi ellerinde asaları, yüzleri birbirlerine dönüp durur. Expelliarmus! Yapıyorsun artık, bununla iyisin. Asasını ondan geri alır. Sen insanı olumlu anlamda zararsız hale getiren bir genç adamsın. Expelliarmus! İşte gene oldu. Büyü işine hiçbir zaman iyi olmadım. Scorpius hemen arkalarında görünür. Bir kızla konuşan arkadaşına bakar. Hem hoşlanır hem hoşlanmaz. Ben de berbattım ve sonra bir şey yerine oturdu. Senin için de öyle olacak. Ben öyle Sparta'da falan sayılmam. Ama ben de sen bayağı iyi bir büyücü oluyorsun Albus Potter. Öyleyse bir yere kaybolma. Dahasını öğret. Elbette kaybolmam. Arkadaş değil miyiz? Evet. Kesinlikle arkadaşız. Kesinlikle. Harika. Muhteş. Scorpius kararlı bir şekilde ön adım atar. Hey, muhteş ne? Büyüyü çözdüm. Yani temel bir büyüsedir ama işte çözdüm. Ben de okul yolunu buldum. Dinle, bunun işe yarayacağından eminiz. Değil mi? Parlak bir plan. Sedik'in ölmesini önlemenin sırrı onun üç vücut turnuvasının kazanmasına engel olmak. Kazanmazsa öldürülmez de. O kadarını anlıyorum ama... Birinci görevde şansını fena halde kırmamız gerek. İlk görev. Ejderhadan altın bir yumurta almak. Sedik ejderhanın dikkatini nasıl dağıtmıştı? Bir tesi köpeğe dönüştürerek. Küçük bir eksfelermiş yaparsak bunu yapamaz. Tamam peki ama iki sorun var. Bir... Ejderhanın onu öldürmeyeceğinden eminiz, değil mi? Hep iki sorudan söz ediyorlar, değil mi? Elbette öldürmez. Burası Hogwarts. Şampiyonlardan hiçbirine zarar gelmesine izin vermezler. Güzel. Öyleyse ikinci soru. Daha önemli bir soru. Zamanla geri gidiyoruz ama oradan geri gelebilir miyiz? O konuda hiçbir bilgimiz yok. Tabii bu biraz heyecan verici olsa da aynı zamanda korkutucu. Belki de önce bir saat gitmeyi denemeliyiz. Sonra da... Kusura bakma Scorpius. Kaybedecek vaktimiz yok. Okulun bu kadar yakında beklemek çok tehlikeli. Eminim ki sizi arıyorlardır ve... Haklı. Şimdi bunları giymeniz gerekiyor. İki büyük kağıt torba çıkarır. Oğlanlar da torbaların birinden cübbe çıkarır. Ama bunlar Darmstadt cübbeleri. Amcamın fikri. Hogwarts cübbesi giyerseniz insanlar kim olduğunuzu öğrenmek isteyecek. Ama üç büyücü turnuvasında yarışan iki okul daha var. Ve eğer Darmstadt cübbesi giyerseniz dikkat çekmezsiniz. Değil mi? İyi fikir. Dur bir dakika. Senin cübben nerede? Albus. İltifata teşekkürler ama kendime öğrenci süsü veremem değil mi? Dikkat çekemeyeceğim ve kendimi... belki de ejderha taybisi derim. Büyü işini sen yapıyorsun nasılsa. Sen gelmemelisin. Ne? Haklısın. Büyü için sana ihtiyacımız yok ve eğer öğrenci cübbesi giyemiyorsan büyük bir risk olur. Kusura bakma Derfi, gelmemelisin. Ama gelmem gerek. O benim kuzenim Albus. Haklı bence. Özür dilerim. Ne? Yüzümüze gözümüze bulaştırmayız. Ama bensiz zaman döndürücüyü çalıştıramazsınız. Zaman döndürücüyü nasıl kullanacağımızı öğrettin bize. Hayır, bunu yapmanıza izin vermeyeceğim. Amcana bize güvenmesini söyledin. Şimdi sıra sende. Artık okula yakınız. Seni burada bırakmalıyız. Delphi içine de bakar. Derin bir nefes alır. Kendi kendine başını sallayıp gülümser. Gidin öyleyse. Ama şunu bilin ki bugün size pek az kişiye tanınan bir şans tanındı. Bugün tarihi değiştiriyorsunuz. Zamanın kendisini değiştiriyorsunuz. Ama hepsinden önemlisi bugün ihtiyar bir adama oğlunu geri verme şansına sahipsiniz. Gülümser. Albus'a bakar. Eğilip hafifçe iki yanağını da öper. Ağaçlara doğru yürür. Albus arkasından baka kalır. Beni öpmedi fark ettin mi? İyi misin Albus? Biraz solgun görünüyorsun ve kırmızı. Hem solgun hem kırmızı. Yapalım şu işi. İkinci perde, beşinci sahne. Yasak Orman. Orman sanki daha büyür. Ağaçlar sıklaşır ve ağaçların arasından kayıp büyücüleri arayan insanlar vardır. Ama yavaş yavaş insanlar erir, gider. Harry yalnız kalır. Bir şey duyar. Hemen sağına döner. Albus, Scorpius, Albus. Ve sonra nal seslerini duyar. Harry şaşırır, ses nereden geliyor diye etrafına bakınır. Birden beyin ışığa adım atar. Muhteşem bir at adamdır. Harry Potter. İyi, beni hala tanıyorsun bey. Yaşlanmışsın. Doğru, yaşlandım. Ama akıllanmamışsın. Arazimize izinsiz giriyorsun. At adamlara hep saygım olmuştur. Düşman değiliz. Hogwarts Savaşı'nda cesurca savaştınız. Ben de sizin yanınızda savaştım. Üzerime düşeni yaptım. Ama sürüm için, onurumuz için, senin için değil. Ve savaştan sonra orman at adam diyarı olarak kabul edildi. Ve sen eğer izinsiz olarak toprağımızdaysan bizim düşmanımızsın. Oğlum kayıp beyin. Onu bulmak için yardımına ihtiyacım var. Burada mı? Ormanımızda mı? Evet. Ormanınızda. Öyleyse o da senin kadar aptal demektir. Bana yardım edebilir misin beyin? Bir sessizlik olur. Beyin buyurgan bir edayla Harry'ye tepeden bakar. Sana sadece ne biliyorsam onu söyleyebilirim. Ama bunu senin yararın için değil, sürümün yararı için söylüyorum. At adamların bir başka savaşa ihtiyacı yok. Bizim de yok. Bana bildiklerini anlat lütfen. Oğlunu gördüm. Harry Potter. Onu yıldızların hareketlerinde gördüm. Yıldızlarda mı gördün? Sana onun nerede olduğunu söyleyemem. Onu nerede bulacağını da söyleyemem. Ama bir şey gördün öyle mi? Kehanetin mi var? Oğlunun etrafında kara bir bulut var. Tehlikeli bir kara bulut. Benim oğlumun etrafında mı? Hepimizi tehlikeye atabilecek bir kara bulut. Oğlunu gene bulacaksın, Harry Potter. Ama sonra da ebediyen kaybedebilirsin. At çişlemesi gibi bir ses çıkarır ve sonra da hızlı uzaklaşarak ardından hayretler içinde bir Harry'e bırakır. Harry yeniden aramaya başlar. Dağda hınlı umalı şekilde arar. Albus, Albus. İkinci perde, altıncı sahne. Yasak Orman'ın kıyısı. Scorpius ve Albus bir köşeye döner. Ağaçlar arasındaki bir açıklıkta karşı karşıya gelirler. Bu aralıktan muhteşem bir ışık görülür. İşte orada. Hogwarts. Daha önce hiç bu açıdan görmemiştim. Gene de tatlı bir parti geliyor değil mi? Gördüğünde. Ve ağaçlar arasından Hogwarts görülür. Harika bir bombeli binalar ve kuleler kitlesi. İlk duyduğum andan beri deli gibi gitmek istemiştim. Yani babam orada olmayı pek sevmemiş biliyorum ama gene de anlatışı bile 10 yaşından beri sabah ilk iş gelecek postasına bakardım. Hogwarts'ın başına bir trajedi gelmiş midir diye. Gidemeyeceğimden emin olarak. Sonra oraya bir gittik meğer soydan da berbatmış. Benim için değil. Bütün istediğim Hogwarts'a gitmek ve birlikte kargaşa çıkaracak bir arkadaş bulmaktı. Tıpkı Harry Potter gibi. Ve oğluyla birlikteyim. İşte budur. Ama ben hiç babam gibi değilim ki. Daha iyisin. Sen en iyi arkadaşımsın Albus ve bu da kargaşanın en alası. Ve harika, tam not filan ama biraz şunu söylemek zorundayım. Kabul etmekten de çekinmiyorum tabii ki azıcık. Birazcık da korkuyorum. Sen de benim en iyi arkadaşımsın. Hem üzülme. Bu konuda içimde iyi bir his var. Ama gitmemiz lazım. Şimdi. Albus zaman döndürücüyü Scorpius'tan alır. Üstüne bastırdığında zaman döndürücü titreşmeye başlar. Sonra da bir devrim fırtınası içinde harekete geçer. Onunla birlikte sahnede dönüşmeye başlar. İki olan aygıta bakar. Ve dev bir ışık patlaması olur. Bir çıtırlama. İkinci perde, yedinci sahne. Üç büyücü turnuvası. Yasak Ormanın kıyısı. 1994. Bir kalabalık Albus ve Scorpius'u yuttukça birden her şey gürültüye boğulur. Ve birden dünyanın en büyük şovmeni. Sahnededir. Sesini yükseltmek için sonoruz kullanıyor ve çok eğleniyordur. Hanımlar beyler, oğlanlar kızlar. Size en büyük, en şahane, tek ve yegane üç büyücü turnuvasını takdim ediyorum. Hogwarts'tansanız alkışlayın. Durmstrang'tansanız alkışlayın. Ve eğer Big Spaces'tansanız alkışlayın. Oldu işte Ludo Bagman o. Hanımlar beyler, oğlanlar kızlar. İşte karşınızda hepimizin burada olma nedeni üç büyücü şampiyonları. Durmstrang'ın temsilcisi o ne kaşlar, o ne yürüyüş, ne çocuk ama. Bir süpürgedeyken denemeyeceği şey yok. İşte Victor Crumb. Nick Spaten's akademisinden Fleur Delacour. Ve Hogwarts'tan bir değil iki öğrenci. Dizlerimizi keser. Cedric Diggory. Ve sonra da kalan tek şampiyonumuz. Siz onu seçilmiş kişi olarak bilirsiniz. Ben de bize bu oyuna sürpriz yapan çocuk olarak. Evet, Harry Potter. Ve şimdi hepimiz susalım lütfen. İlk görev altın bir yumurtayı almak. Bir yuvadan. Hanımlar beyler. Evet, yanlış duymadınız. Ejderha yuvasından. Ve ejderha sorumlumuz Charlie Weasley. Eğer bu kadar yakında duracaksan üstüme nefesini o kadar üflemezsen memnun olurum. Rose? Burada ne işin var? Rose da kim? Hem senin aksanda ne oldu? Pardon Hermione, seni biriyle karıştırdı. Kaybedecek vaktimiz olmadığına göre ilk şampiyonumuzu takdim ediyorum. Kendisi bir İsveç kısa burnuyla karşılaşıyoruz. Huzurlarınızda Cedric Diggory. Evet, Cedric Diggory sahneye çıktı. Hazır görünüyor. Korkmuş ama hazır. Bir o tarafa kaçıyor. Şimdi de başka tarafa kaçıyor. Postu kurtarmak için yere atlarken kızlar hayran hayran iş geçiriyor. Hep bir ağızdan bağırıyorlar. Vigor'imize zarar verme, Bay Ejderha. Albus, yolunda gitmeyen bir şey var. Zaman döndürücü sarsılıyor. Ve Sezlik soldan geçip sağa pike yapıyor. Asasını hazırlıyor. Bakalım bu cesur, yakışıklı, genç adamın elinde ne kozu var? Expelliarmus. Ama bu da ne? Karanlık bir mi? Yoksa bambaşka bir şey mi? Sezlik Vigor'i silahsız kaldı. Albus, sanırım zaman döndürücü yolunda gitmeyen bir şey var. Bay Vigor için yolunda giden bir şey yok. Onun için görevi solu olabilir. Turnuvanın sonu. Tıklama sesinde bir artış görülür. Bir ışık patlar ve zaman şimdiye döner. Albus acıyla haykırır. Albus, canını mı acıttı? Albus yoksa ne oldu? Bir sınır olmalı. Zaman döndürücünün bir tür zaman sınırı olmalı. Yaptık mı sence? Herhangi bir şey değiştirdik mi? Birden sahneye Heliberon gider. Şimdi saçları yana ayrılmıştır ve kıyafet seçimleri daha ağır başlı bir hale almıştır. Ginny ve Draco tarafından istila edilir. Scorpius hepsine bakar ve zaman döndürücüyü cebine koyuverir. Albus onlara hayli boş bakar. Canı çok yanıyordur. Dedim size. Onları gördüğümü söylemiştim. Sanırım öğrenmek üzereyiz. Selam baba. Bir terslik mi var? Albus yere yığılır. Helibecini yardım etmeye koşar. İkinci perde, 8. sahne. Hogwarts Revir. Albus bir revir yatağında uyur. Harry canı sıkkın onun yanında oturur. Tepede kaygılı, müşfik bir adamın resmi vardır. Harry gözlerini ovuşturur, ayağa kalkar ve sırtını esneterek odada dolaşır. Sonra gözleri resminin gözleriyle karşılaşır. Resim yakalandığı için şaşkın görünür. Harry de şaşkınlık içindedir. Profesör Dumbledore. İyi akşamlar Harry. Sizi özledim. Bu yakınlarda ne zaman müdüreye uğrasam çerçeveniz boştu. Bazen de tekipor nazarına uğruyorum. 24 saattir kendine değil. Çünkü Madame Pomfrey'in konunu yerine yerleştirebilmesi gerekiyor. Çok tuhaf olduğunu söyledi. Sanki 20 yıl önce kırılmış ve olabilecek en zıt yönde kaynamış gibi olduğunu söyledi. Ama iyileşeceğini söylüyor. Zor iş sanırım. Çocuğuna şikayet görmek. Ona sizin adınızı verdiğinde neler hissettiğinizi hiç sormadın değil mi? Doğrusunu istersen Harry. Zavallı çocuğa çok ağır bir yük yüklemek gibi gelmiş. Yardımınıza ihtiyacım var. Tavsiyenize ihtiyacım var. Beyin, Albus tehlikede diyor. Oğlumu nasıl korurum Dumbledore? Müthiş bir tehlike içindeki bir çocuğu nasıl koruyacağını bana mı soruyorsun? Gençleri kötülükten koruyamayız. Acı çekilmeli ve çekecektir Harry. Yani öylece izlemeli miyim? Hayır, hayır. Hayatta nasıl karşı karşıya geleceğini ona öğretemeyiz. Nasıl yapacağım peki bunu? Beni hiç dinlemiyor ki. Belki de onu olduğu gibi görmeni bekliyor. Peki oğlumla benim hakkındaki dedikodunuz ne? Dedikodu değil. Kaygı. Aranızın pek iyi olmadığına dair. Yani onun zor biri olduğuna dair. Sana kızgın olduğuna dair. Ben senin... Belki de ona olan sevginin seni körleştirdiğini izlemini edin. Körleştirdiği mi? Onu olduğu gibi görmelisin Harry. Onu yaralayan şeyi aramalısın. Onu olduğu gibi görmedin mi? Oğlumu ne yaralıyor? Yoksa oğlumu kim yaralıyor mu desem? Benim fikrimin ne önemi var ki artık? Ben bu eve hatırayım Harry. Bu eve hatıra. Ve hiçbir zaman oğlum olmadı. Ama tavsiyenize ihtiyacım var. Baba... Biz neredeyiz? Revir'de mi? Evet. Sen iyi olacaksın. Madame Pomfrey nekahette önemi için ne ilaç vereceğini bilemedi. Ve muhtemelen bol bol çikolata yemen gerektiğini söyledi. Ben de biraz yesem sakıncası var mı? Sana bir şey söylemem gerek ve hoşuna gideceğini sanmıyorum. Herhalde. Kolun nasıl oldu? Çok iyi. Nereye gittin Albus? Bizi nasıl etkiledi? Anlatamam. Annem meraktan öldü. Okula gelmek istemediğimize karar verdik. Yeniden başlayabiliriz sandık. Muggle dünyasında. Yanıldığımızı gördük. Bizi bulduğunuzda Hogwarts'a dönüyorduk. Durmstrang cübbeleriyle mi? Cübbeler... Mesele şu ki Scorpius ve ben düşünmedik. Peki niye? Niye kaçtınız? Benim yüzümden mi? Dediklerim yüzünden mi? Bilmiyorum. Uyum sağlamadığında Hogwarts aslında o kadar hoş bir yer değil. Peki ya Scorpius? Seni o mu teşvik etti gitmeye? Scorpius mu? Hayır. Scorpius Malfoy'dan uzak durman gerekiyor. Ne? Scorpius'tan mı? Zaten en başta nasıl arkadaş olduğunuz bilemiyorum ama olmuşsunuz. Ve şimdi de bence ikiniz... En iyi arkadaşımdan. Tek arkadaşımdan. Hayır Albus. Tehlikeli biri o. Scorpius mu? Tehlikeli mi? Onunla tanıştın mı? Baba, eğer sahiden onun Voldemort'un oğlu olduğunu düşünüyorsan... Ne olduğunu bilmiyorum. Sadece senin ondan uzak durman gerektiğini biliyorum. Bane bana dedi ki... Bane de büyük bir kehanet becerisi olan bir at adam. Çevrende kara bir bulut olduğunu söyledi ve... Kara bulut mu? Ve karanlık büyünün yeniden güçlendiğine inanmak için elimize geçerli sebepler var. Seni de bundan korumam gerek. Ondan korumam, Scorpius'tan korumam gerekiyor. Ya yapmazsan? Ondan uzak durmazsan? Bir harita var. Hayırlı bir şey düşünmeyenler için kullanılırdı. Şimdi biz ona bakarak gözümüzü sizin üstünüze tutacağız. Hep üstünüzde. Profesör McGonagall her hareketini gözleyecek. Beraber göründüğünüz her anda uçarcasına gelecek. Hogwarts'tan ayrılmaya her kalkıştığınızda anında gelecek. Derslerine gitmeni bekliyorum. Artık hiçbirine Scorpius'la beraber girmeyeceksin. Ve aradaki zamanda Gryffindor Orfer Salonu'nda geçireceksin. Beni Gryffindor'a gitmeye zorlayamazsın. Ben Slytherin'im. Oyun oynama Albus. Hangi binadan olduğunu biliyorsun. Eğer profesör seni Scorpius ile bulursa sana bir büyü yaparım. Her hareketini, her konuşmanı görüp dinlememi sağlar. Bu arada dairemde onun gerçek kökenine ilişkin soruşturmada başlatacağım. Ama baba yapamazsın. Bu hiç de. Uzun süre benden hoşlanmadığın için sana yeterince iyi bir baba olamadığını düşünmüştüm. Benden hoşlanmana gerek olmadığını ancak şimdi anlıyorum. Bana itaat etmene gerek var. Çünkü senin babanım ve doğrusunu ben biliyorum. Kusura bakma Albus, böyle olması gerekiyor. İkinci perde, 13. sahne. Harry ve Ginny Potter'ın evi. Mutfak. Ginny ve Harry birbirlerini ihtiyatla süzer. Bir tartışma patladı, patlayacak gibidir ve ikisi de bunu bilir. Bu doğru bir karar. Sanki emin gibisin. Ona karşı dürüst ol dedim. Ama benim asıl kendime karşı dürüst olmaya ihtiyacım var. Kalbimin bana dediğine güvenmeye. Harry, gelmiş geçmiş büyücüler içinde en büyük kalbi olanlardan birisin. Ve ben kalbinin sana bunu söyleyeceğine inanmıyorum. Bir an sonra Draco girer. Öfkeden deliye dönmüştür. Fazla kalamayacağım. Çok zamana da ihtiyacım yok zaten. Sana nasıl yardım edebilirim Draco? Seni kışkırtmak için gelmedim buraya. Ama oğlum gözyaşları içinde. Ben de onun babasıyım ve buraya iki iyi arkadaşı niye birbirinden ayrı tutuyorsun diye sormaya geldim. Ayrı tutmak mı? Ben ayrı tutmuyorum. Ders programlarını değiştirdin. Hem öğretmenleri tehdit ettin hem de Albus'un kendisini. Niye? Oğlumu korumak zorundaydım. Scorpius'tan mı? Bane bana oğlunun çevresinde bir karanlık hissettiğini söyledi. Oğlumun yakınında. Ne ima ediyorsun Potter? Emin misin? Senin oğlun olduğundan. Sahiden emin misin Draco? Lafını geri al. Hemen. Bunu yapmak istemezsin. Evet isterim. Canını yakmak istemiyorum. Ne kadar ilginç. Çünkü ben de seninkini yakmak istiyorum. Expelliarmus! Incarcerus! Tarantallegra! Dersini çalışmışsın Draco. Sen de dikkatsizleşmişsin Potter. Denzago! Rictum Sempra! Flipendo! Geri kalmam mı moruk? Moruk mu? Aynı yaştayız Draco. Bana daha çok yakışıyor. Brachiabindo. Elinden gelenin en iyisi bu mu? Levi Corpus! Mobili Corpus! Ya bu çok eğlenceli. Draco Harry'i masada aşağı yukarı zıplatır ve sonra Harry yuvarlanıp giderken Draco masaya atlar. Asasını hazırlar ve o hazırlanırken Harry bir büyülonus vurur. Obscuro. Draco büyü çarpar çarpmaz kendini göz bağını kurtarır. İkisi gardını alır. Harry bir iskemle atar. Draco kafayı eğip altından geçer ve asasıyla iskemleyi yavaşlatır. Ben modadan çıkalı daha 3 dakika oldu. Ne kaçırdım? İkinci perde, 15. sahne. Harry ve Ginny Potter'ın evi. Mutfak. Harry ve Draco birbirinden uzak oturur. Ginny aralarında ayakta durur. Mutfağın için özür dilerim Ginny. Aa, benim mutfağım değil ki. Yemeklerin zaten çoğunu Harry yapıyor. Ben de onunla konuşamıyorum. Scorpius'la. Özellikle Astoria'ya gitti gideri. Annesini kaybetmenin onu nasıl etkilediği hakkında bile konuşamıyorum. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım, ona erişemiyorum. Sen Alvus'la konuşamıyorsun. Ben Scorpius'la konuşamıyorum. Bütün mesele bundan ibaret. Oğlumun kötü olmasından değil. Çünkü kibirli bir at adamın sözüne ne kadar inanırsan inan, dostluğun gücünü bilirsin. Draco, istediğini düşünebilirsin ama... Sana hep onlardan dolayı imrenirdim, biliyor musun? Weasley ve Granger. Benimse... Crabbe ve Goyle. Bir süpürgenin iki ucunu birbirinden ayırt edemeyecek iki salak. Siz üçünüz birbirinizi seviyordunuz, eğleniyordunuz. En çok da o dostluklardan dolayı imreniyordum size. Ben de imreniyordum. Onu korumam gerek. Babam beni koruduğunu sanıyordu çoğu zaman. İnsanlar anne baba olmanın dünyanın en zor işi olduğunu söylüyorlar. Haksızlar. En zor iş büyümek. Ama hepimiz unutuyoruz ne kadar zor olduğunu. Sanırım bir noktada nasıl bir adam olmak istediğin konusunda bir seçim yapman gerekiyor. Ve inan ki o zaman bir anneye, babaya ya da bir arkadaşa ihtiyacın olur. Eğer o zamana kadar annenden babandan nefret etmeyi öğrendiysen ve hiç arkadaşın yoksa tamamen yalnız olursun. Ve o kadar zor ki yalnız olmak. Ben yalnızdım. Büyük bir karanlığa gömüldüm bu yüzden. Çok uzun süre. Tom Riddle da yalnız bir çocuktu. Sen bunu anlayamayabilirsin Harry. Ama ben anlıyorum. Ve sanırım Ginny de anlıyor. Haklı. Tom Riddle kendi karanlığının içinden hiç çıkmadı. Böylece de Tom Riddle Lord Voldemort haline geldi. Belki de beynin gördüğü kara bulut. Albus'un yalnızlığıydı. Acısı. Nefreti. Çocuğu kaybetme. Sonra çok pişman olursun. O da pişman olur. Çünkü sana ihtiyacı var. Aynı şekilde Scorpius'a da. İkinci perde, 19. sahne. Hogwarts Kızlar Tuvaleti. Scorpius ile Albus bir suate girerler. Tuvaletin tam ortasında Victoria dönemi tarzında büyük bir lavabo vardır. Şimdi doğru mu anladım? Planımız devleştirme mi? Evet Scorpius. Şu sabunu alabilirsen. Engorgio. Asasının ucundan tuvaletin öbür tuvalet tarafına bir şimşek fırlatır. Sabun büyüyüp öncesinin 4 katına ulaşır. Güzel. Devletlendim diyebilirim. İkinci görev Gölge'ki görevdi. Onlardan çalınan bir şey geri almaları gerekiyordu ki bu... Sevdikleri insanlardı. Cedric, gölde yüzebilmek için kabarcık kafa büyüsü kullanmıştı. Tek yapmamız gereken onu takip etmek ve devleştirme kullanarak çok daha büyük bir şey çevirmek. Biliyoruz ki zaman döngüsü bize çok vakit tanımıyor. O yüzden hızlı olmamız gerekecek. Ona ulaşıp kafasını engorgiyalayacağız. Böylece gölden dışarı, görevden uzak, yarışmadan uzağa doğru süzülüp gidişini isteyeceğiz. İyi de hala göle gitmeyi nasıl başaracağımızı anlatmadın bana. Sırılsıklan bir mızmızın örtülü yükselir. Ah, ne iyi geldi. Eskiden hiç hoşuma gitmezdi. Ama benim yaşıma gelince artık elde ne varsa o. Tabii ya, sen bir dahisin. Mızmız Mörsül. Ne dedin bana? Mızmız gıkma ediyorum. Şu anda mızmızlık mı ediyorum? Ha, hayır, hayır, hayır. Adım ne benim? Mörsül. Aynen. Myrtle. Myrtle Elizabeth Warren. Güzel bir ad benim adım. Mızmıza gerek yok. Evet, zaman oldu. Erkekler benim tuvaletimde. Benim kızlar tuvaletimde. Hiç hoş değil bu. Ama Potter'lar karşı her zaman güzel olmuştur. Ayrıca bir Malfoy'u da hafiften beğeniyordum. Şimdi size nasıl yardım edebilirim? Sen oradaydın Myrtle. Gölde. Yazılanlarda senden de bahsediyorlar. Bu borulardan oraya gidiş olmalı. Benim gitmediğim yer yok ki. Ama tam olarak nereden bahsediyorsunuz? İkinci görev. Göldeki görev. Üç büyücü turnuvası. 25 yıl önce Harry ve Cedric. O hoş çocuğun ölmüş olması ne fena. Yani babam hoş değil bilmiyorum. Ama Cedric Gregory bu tuvaleti kaç kadın büyülü aşk sözlerinin rızlanmasını dinlemek zorunda kaldım. bildiğiniz şaşarsınız. Sonra çocuk evden gittiğinde ağlayanlar var bir de tabii. Bize yardım et Myrtle. Aynı göle girmemize yardım et. Zamanda yolculuk yapmanızı sağlayabileceğimi mi zannediyorsunuz? Bizim için bir sır tutma isteyeceğiz. Sırlara bayılırım. Kimsecikleri söylemem. Söylersem canımı alsınlar. Ya da ilgi neyse. Yani hayal ettiğim için hani. Zamanda yolculuğu biz yapabiliriz. Senin borularda yolculuk yapmamıza yardım etmen gerekiyor. Cedric, Digorgi'yi kurtaracağız. Kulağına deli bir şey gibi geliyor. Kaybedecek vaktimiz yok. Tam bu lavabo. Bu lavabo doğruca göle boşalıyor. Her türlü yönetmeliğe aykırı. Ama bu okul her zaman bir antika olmuştur zaten. Dalarsanız sizi doğruca göle götürecektir. Albus kendini lavabonun içine çeker. Çekerken de pelerinini atar. Scorpius da aynını yapar. Albus, Scorpius'a içinden yeşillik olan bir torba verir. Birazı sana, birazı da bana. Galsamotu mu? Galsamotu mu kullanıyoruz? Suda nefes almak için. Tıpkı babamın yaptığı gibi. Evet, hazır mısın? Tamam, unutma. Bu sefer zamana yenilmemeliyiz. 5 dakika. Sadece 5 dakikamız var. Şimdiki zamanımıza geri dönmeden önce 5 dakika. Her şeyin yolunda gideceğini söyle bana. Her şey tamamıyla yolunda gidecek. Hayır. Albus! Albus! Albus galsamotunu alır ve aşağı doğru gidip gözden kaybolur. Tamam, ben de tamamıyla hazırım. Başımıza ne gelecekse. 3, 2, 1! Galsamotunu alır ve o da aşağı doğru kaybolur. Mızmız Mördül sahnede yalnız kalır. Dev bir ışık patlaması ve bir çatırdama olur. Ve zaman durur. Derken tersine döner. Biraz düşünür ve geri sarmaya başlar. Çocuklar çoktan gitmiştir. İkinci perde, 20. sahne. 3 büyücü turnuvası, göl. Yıl, 1995. Ve şimdi Albus ve Scorpius gölde yüzüyordur. Zarif bir şekilde kolaylıkla suda dibe inerler. Cedric Diggory suyun içinden onlara doğru yaklaşır. Albus ve Scorpius beraberce asalarını kaldırırlar ve suyun içinden bir devleştirme büyüsü yollarlar. Cedric döner ve şaşkın halde onlara bakar. Büyü ona isabet eder ve etrafında su altın rengi parlamaya başlar. Derken Cedric büyümeye başlar. Büyür, daha da büyür. Etrafına bakar, tamamen paniğe kapılmıştır. İki olan suyun yüzeyine doğru çaresizce yükselişini izlerler. Albus'un ağzı kulaklarına varır. Scorpius ile suyun içinde el çakarlar. Albus yukarı işaret eder. Scorpius başıyla onaylar ve yukarı doğru yüzmeye başlarlar. Cedric yükselirken insanlar gülmeye başlar ve her şey değişir. Dünya karanlıklaşır. Hatta dünya neredeyse simsiyah olur. Ve bir ışık parlar. Ve bir gümbürtü. Ve zaman döndürücü yavaşlayıp durur. Şimdiye dönmüşüzdür. Scorpius birden sudan dışarı fırlar. Muzaffer bir hali vardır. Yuhuu! Başardık! Etrafına bakar. Şaşırır. Albus nerededir? Albus! Albus hala çıkmaz. Scorpius suyun içinden yürüyerek ilerler. Düşünür ve tekrar suya dalar. Sonra tekrar çıkar. Artık iyiden iyiye paniğe kapılmıştır. Etrafına bakar. Albus! Scorpius Malfoy! Çık o gölden derhal! Hanımefendi, yardıma ihtiyacım var. Lütfen. Hanımefendi mi? Ne hanımefendisi? Ben Profesör Umbridge'im. Senin okulunun müdüresi. Siz müdüre misiniz? Ama ben... Evet, ben müdüreyim. Ve senin ailen ne kadar önemli bir aile olursa olsun, bu sana oyalanma, aylaklık etme mazereti vermez. Gölün içinde bir çocuk var, yardım getirmeniz gerekiyor. Arkadaşımı arıyorum hanımefendi. Profesör, müdüre. Hogwarts öğrencilerinden biri o. Lütfen, Albus Potter'ı arıyorum ben. Potter mı? Albus Potter mı? Öyle bir öğrenci yok. Hatta Hogwarts'ta senelerdir bir Potter olmadı. Sonuncusunun da sonu pek iyi olmadı zaten. Huzur içinde yatmasın Harry Potter. Daha ziyade ebedi keder içinde yatsın. Tam bir baş belasıydı. Harry Potter öldü mü? Birden salonun çevresinde nefes misali bir rüzgar hissi insanların etrafında kara cübbeler yükselmeye başlar. Sonra kara cübbeler kara şekillere dönüşür. Onlar da ruh emici haline gelir. Salonun içinde uçan ruh emiciler siyah ölümcül şekiller. Siyah ölümcül güçler. Siyah. Korkulacak her şeydir onlar. Ve odanın ruhunu emip alırlar. Rüzgar devam eder. Cehennemdir bu. Sonra salonun arkalarından herkesin etrafında fısıltı halinde bir sesin söylendiği sözcükler duyulur. Hemen tanınan bir sesle söylenen sözcükler. Voldemort'un sesi. Harry Potter. Orada garip bir şey mi kaçtı ağzına? Biz fark etmeden bulanık falan mı oldun? Harry Potter okula karşı düzenlenen başarısız darbe girişiminde öleli 20 seneden çok oluyor. Hogwarts Savaşı'nda cesurca alt ettiğimiz o Dumbledore'un teröristlerinden biriydi. Şimdi yürü bakalım. Nasıl bir oyun oynuyorsun bilmiyorum ama ruh emcileri kızdırıyorsun ve Voldemort gününü mahvediyorsun. Ve çatal dili fısıltılar giderek yükselir. Canavarca yükselir ve üzerinde yılan sembolü olan dev bayraklar sahnenin üzerine iner. Voldemort günü mü? Her yer siyah göründür. Üçüncü perde, birinci sahne. Hogwarts İksir Sınıfı. Kimse sana kapıyı vurmayı öğretmedi mi çocuk? Scorpius Snape'e bakar. Biraz nefes nefese. Biraz tereddütlü, biraz da coşkulu doludur. Severus Snape, ne büyük onur. Profesör Snape diyeceksin. Bu okulda kral gibi davranır olabilirsin Malfoy. Ama bu senin tebaan olduğumuz anlamına gelmiyor. Ama siz aradığım cevapsınız. Ne kadar da şanslıyım. Yiyeceğin bir şey varsa de çocuk. Yoksa çıkarken kapıyı kapat. Yardımınıza ihtiyacım var. Benim de varlık sebebim hizmet etmek zaten. Yalnız nasıl bir yardıma ihtiyacım var onu bilmiyorum. Hala gizli görevde misiniz? Hala gizlice Dumbledore'a mı çalışıyorsunuz? Dumbledore mu? Dumbledore öldü. Benim onun için yaptığım işte herkesin malumuydu zaten. Bu okulda öğretmenlik. Hayır, tek yaptığınız o değildi. Onun için ölüm yiyenleri gözlüyordunuz. Ona danışmanlık yapıyordunuz. Herkes onu sizin öldürdüğünüzü sandı. Ama sonra ortaya çıktı ki onu destekliyormuşsunuz. Dünyayı kurtardınız siz. Bunlar çok tehlikeli ithamlar çocuk. Sanma ki Malfoy ismi beni ceza vermekten alıkoyar. Ya size başka bir dünyanın olduğunu söylesem? Voldemort'un Hogwarts Savaşı'nda yenildiği, Harry Potter ve Dumbledore'un ordusunun kazandığı bir dünyanın. O zaman neler hissederdiniz? Derdim ki Hogwarts'ın pek sevgili Akrep Kralı'nın aklını kaçırdığı söylentileri hiç de boş değilmiş. Çalınmış bir zaman döndürücü vardı. Ben bir zaman döndürücü çaldım. Albus'la birlikte. Cedric Diggory öldüğünde onu ölümden geri getirmeye çalıştık. Onun üç büyücü turnuvasını kazanmasını engellemeye çalıştık. Bunu yaparak da onu neredeyse tamamen bambaşka bir insan haline getirdik. Üç büyücü turnuvasını Harry Potter kazandı. Tek başına kazanmaması gerekiyordu. Cedric de onunla birlikte kazanacaktı. Fakat Cedric'i küçük düşürdük. Turnuva dışı bıraktık ve bu küçük düşürmenin sonucunda o bir ölüm yiyen oldu. Onun Hogwarts Savaşı'nda ne yaptığını bilmiyorum ama ya birini mi öldürdü başka bilmiyorum ama her ne yaptıysa her şeyi değiştirdi. Cedric Diggory sadece bir büyücüyü öldürdü. O da hiç de önemli bir büyücü değildi. Neville Longbottom. Tabii ya! Profesör Longbottom! Voldemort'un yılanı Nagini'yi öldürecekti o. Voldemort'un ölebilmesi için önce Nagini'nin ölmesi gerekiyordu. Nagini'nin ölmesi için Profesör Longbottom'un hayatta kalması gerekiyordu. İşte bu, çözdüğünüz olayı. Biz Cedric'i mahvettik, o da gitti, Neville'i öldürdü. Ve Voldemort savaşı kazandı. Anladınız mı? Anladınız mı olanları? Bunun bir Malfoy oyunu olduğunu anladım. Hemen çık, yoksa babana haber veririm. Başın çok fena belaya girer. Annesine aşıktınız siz. Ben her şeyi hatırlamıyorum ama sizin onun annesine aşık olduğunuzu hatırlıyorum. Harry'nin annesine. Lily'e. Senelerinizi kendinizi gizleyerek geçirdiğinizi biliyorum. Siz olmasanız savaş asla kazanılmazdı. Onu biliyorum. Diğer dünyayı görmemiş olsam bütün bunları nereden bilebilirdim? Sadece Dumbledore biliyordu değil mi? Onu kaybettiğinizde kim bilir ne kadar yalnız hissettiniz kendinizi. Sizin iyi bir insan olduğunuzu biliyorum. Harry Potter oğluna sizin büyük bir adam olduğunuzu söylemiş. Tanıdığı en cesur adam olduğunuzu. Harry Potter öldü. Benim dünyamda ölmedi. Sizin ömründe tanıdığı en cesur adam olduğunuzu söyledi. Biliyordu çünkü, anlıyorsunuz değil mi? Sırrınızı biliyordu. Dumbledore için yaptıklarınızı ve bu yüzden size hayrandı. Hem de çok. O yüzden de oğluna ki kendisi en iyi arkadaşım, ikinizin de adını verdi. Albus Severus Potter. Lütfen Lily için, bütün dünya için bana yardım edin. Snape düşünür. Sonra Scorpius'a doğru yürür. Yürürken de asasını çıkarır. Scorpius korkuyla geriye doğru bir adım atar. Snape asasını kapıya doğru ateşler. Koloportus. Hadi bakalım o zaman. Tek sorun var. Tam olarak nereye gidiyoruz? Snape sınıfın arka tarafındaki bir kapağı açar. Defalarca yer değiştirmemiz gerekti. Nereye yerleşsek yok ettiler. Bu yol bizi Şamarçı Söğüt'ün köklerinde saklı bir odaya götürecek. Yer değiştirmemiz? Çoğul konuştunuz. Başka kimler var? Görürsün. Üçüncü perde, yedinci sahne. Harekat odası. Hermione oturmuş zaman döndürücü incelemekte, Ron ise olan biteni sindirmeye çalışmaktadır. Yani sen bana bütün tarih Neville Longbottom'a mı bağlıyorsun? Çılgınlık resmen. Ama doğru Ron. Oldu. Peki böyle emin olmamızın nedeni ne? Snape hakkında, hepimiz hakkında bildikleri başka türlü mümkün değil. Belki de tahmin yürütmede çok iyiydik sadece. Değilim. Yardım edebilir misiniz? Bizden başka yardım edebilecek kimse yok zaten. Dumbledore'un ordusu altın günlerinden beri epey bir küçüldü. Hatta geriye bir biz kaldık. Ama mücadeleye devam ediyoruz. Göz önünde gizleniyoruz. Onların burun kıllarını gadıklamak için elimizden geleni yapıyoruz. Granger aranan bir kadın artık. Ben de aranan bir adamım. Daha az aranan. Bir şey netleştirelim. Şu diğer dünyada. Siz işe burnunuzu sokmadan önce. Voldemort öldü. Hogwarts Savaşı'nda öldürüldü. Harry sihirli yasal yaptırım dairesinin başkanı. Sense sihir bakanısın. Ben sihir bakanı mıyım? Harika. Ben ne yapıyorum peki? Sen Weasley büyücü şakalarını işletiyorsun. Peki. Yani o sihir bakanı bense büyük şaka dükkanı mı işletiyorum? Ama sen daha çok çocuklarını büyütmekle ilgileniyorsun. Harika. Herhalde anneleri tam bir afettir. Şimdi bu tamamen şeye bağlı. Yani mesele şu ki sizin çocuklarınız var. İkinizin birlikte. Bir kız, bir de oğlan. Evlisiniz, aşıksınız falan filan. Yani tam hatırlamıyorum ama bildiğim kadarıyla 3 büyücü turnuvasının balosunda siz normalde Ron'la beraber gitmeyecektiniz Bayan Granger ve Ron'la beraber gittiğiniz için orada bir tartışma yaşayıp yok tartışma değildi orada arkadaşça baloya gittiniz ve bu yüzden de asla birbirinize aşık olmadınız ama siz Ron'la değil Victor Crumb'la gitseydiniz o zaman işte Ron kıskanacaktı ve ufak bir tartışmadan sonra birbirinize aşık olduğunuzu fark edecektiniz ve bu uzun süre devam edecekti ama biz Durmstrang cübbeleri giydiğimiz için siz Victor Crumb'dan ve diğer tüm şu okulun adını bir türlü söyleyemedim biliyor musunuz? Diğer tüm Durmstranglilerden nefret edecektiniz. Hermione ile Ron birbirlerine bakar. Sonra da bakışlarını kaçırırlar. Sonra Ron yeniden Hermione'ye bakar. Ron tekrar boğazını temizler. Her seferinde daha az inandırıcı olarak. Bana bakarken ağzını kapa Weasley. Herhalde ben ölmüş durumdayım. Scorpius'a bakar. Scorpius'un yüzü düşer. Snape'in dudaklarında ince bir gülümseme gelir. Beni görünce biraz fazla şaşırmıştın da. Peki nasıl? Çok cesurca. Kim? Voldemort. Ne sinir bozucu. Yine de bizzat Karanlık Lord tarafından saf dışı bırakılmanın da bir şanı var sanırım. Çok üzgünüm Severus. En azından onunla evli değilim. Hangi büyüleri kullandınız? İlk görevde Expelliarmus, ikincisinde ise Ingorgio. Basit kalkan büyüleri ikisini düzeltecektir. Sonra da çıktınız mı? Zaman döndürücü bizi geri götürdü, evet. Mesele de bu zaten. Bu zaman döndürücü sadece 5 dakika geçmişte kalmamıza izin veriyor. Ve yine sadece zamanda dolaşabiliyorsun. Mekanda değil, öyle mi? Evet, yani tam durduğun noktada geçmişe yolculuk yapıyorsun. İlginç. O zaman sadece ben ve çocuk. Alınma Snape, ama bu işi kimseye emanet edemem. Çok önemli çünkü. Hermione, sen Büyücüler Dünyası'nın en aranan cadısısın. Bu işi yapmak dışarı çıkmanı gerektirecek. En son ne zaman dışarı çıktın? Uzun süredir çıkmadım ama... Dışarıda seni bulurlarsa ruh emicilerin öpücüğüne maruz kalırsın. Ruhunu emerler. Severus, artıklarla yaşamaktan, Başarısız darbe girişimlerinde bulunmaktan yaka sekmiş durumdayım. Dünyayı düzeltmek için elinize geçen bir fırsat bu. Turnuvadaki ilk görev yasak ormana kıyısına gerçekleştirildi. Zamanı burada döndürürüz. Turnuvaya gideriz, büyüyü engelleyip sağ salim geri döneriz. Dakik olursak hem başarabiliriz hem de zamanımızda dışarıda hiç yüzlerimizi göstermemiz gerekmez. Sonra yeniden zamanı döndürürüz. Göle gideriz ve ikinci görevi tersine çeviririz. Her şeyi tehlikeye atıyorsun. Her şeyi doğru yaparsak Harry yaşıyor. Voldemort ölmüş ve Kahsin gitmiş olacak. Bütün bunların gerçekleşmesi için göze alınmayacak tehlike yoktur. Ancak senin ödeyeceğin bedel için üzgünüm. Bazen bedeller ödenmek içindir. Az önce Dumbledore'dan alıntı yapmadım ben, değil mi? Hayır. Eminim ki saf Severus Snape'ti bu. Scorpius zaman döndürücü ona getirir. Hermione aygıta bakıp gülümser. Onu tekrar kullanacağı için, dahası bu işte kullanacağı için heyecanlanmaktadır. Zaman döndürücüyü alır. Aygıt titremeye başlar. Sonra da bir devrimin fırtınası içine hareket geçer. Ve dev bir ışık patlaması olur. Bir çatırdama ve zaman durur derken tersine döner. Biraz düşünür ve geri saymaya başlar. Önce yavaş yavaş. Bir gümbürtü ve bir parlama olur ve ekibimiz kaybolur. Üçüncü perde, sekizinci sahne. Yasak Ormanın Kıyısı, 1994. Ve birinci bölümdeki sahnenin yeniden oynandığını görürüz. Ancak bu sefer sahnenin ön tarafında değil, arka tarafında oynanır. Durmstrang cübbeler içinde Albus ve Scorpius'u seçer gözlerimiz. Ve bütün bunların ortasında harika Rüda Bagman'ın sesini duyarız. Scorpius, Hermione, Ron ve Snape kaygıyla gözler. Ve işte Sir Diggory sahneye çıktı. Hazır görünüyor. Korkmuş ama hazır. Bir o tarafa kaçıyor, bir bu tarafa kaçıyor. Dostunu kurtarmak için yere atlarken kızlar hayran hayran iç geçiriyor. Hep bir ağızdan bağırıyorlar. Diggory'mize zarar verme Bay Ejderha. İşte sevdik sola doğru aldatmaca verip sağa dalıyor. Asasını hazırlıyor. Fazla uzun sürüyor bu. Zaman döndürücü fırıl fırıl dönüyor. Yakışıklı adam. Bakalım şimdi şapkasından ne tavşan çıkartacak. Tam Albus Cedric'in asasını çağırmaya kalkışırken Hermione'nin büyüsünü engeller. Albus yıkılmış durumda, neden işlenmediğini anlayamamaktan asasına bakar. Derken zaman döndürücü döner. Dönüp ona bakarlar ve panik haline içine çekilirler. İşte bir kayayı biçim değiştirme yoluyla bir köpeğe dönüştürdü. Bir köpek. Bu kuçu pek bir iriymiş Cedric Diggory. Üçüncü perde. Dokuzuncu sahne. Yasak Ormanın Kıyısı. Zamandan dönmüşlerdir. Ormanın kıyısındadırlar. Ve Ron çok acı çekmektedir. Snape etrafına bakar. Başlarını nasıl bir belaya soktuklarının anında farkına varmıştır. Ron! Ne oldu sana? Şimdi söyleyemem. Ah! Çok iyi oldu. Açık alandayız. Gitmeliyiz. Hemen. Ron! Yine de yürüyebilirsin. Hadi. Büyüsünü engelledik. Cedric'in asası da elinde kaldı. Evet, işe yaradı. Ama yanlış yere geldik. Dışarıdayız. Sen dışarıdasın. Yeniden zaman döndürücüyü kullanmamız lazım. Buradan çıkmamız... Sığınacak bir yer bulmamız lazım. Fena halde açıktayız. Birden salonun çevresinde nefes misali buz gibi rüzgarın nefesi hissedilir. İnsanların etrafında kara cübbeler yükselmeye başlar. Sonra kara cübbeler kara şekillere dönüşür. Onlar da ruh emicilerinin haline gelir. Çok geç. Felaket. Benim peşindeler. Sizin değil. Ron, seni seviyorum. Her zaman da sevdim. Ama üçünüzün kaçması gerekiyor. Gidin hemen. Ne? Önce şu aşk meselelerini konuşabilir miyiz? Bu hala Voldemort'un dünyası. Ve artık benim burada işim yok. Bir sonraki görevi tersine çevirmek her şeyi değiştirecek. Ama seni öpecekler. Ruhunu emecekler. Sonra da siz geçmişi değiştireceksiniz. O zaman bunları yapamayacaklar. Gidin hemen. Hadi, gidiyoruz. Scorpius kolundan çıkar. Scorpius gönültücü onunla gider. Hermione ona bakar. Senin de gitmen gerekiyor. Birazcık benim de peşimdeler. Üstelik fena halde canım yanıyor. Ayrıca biliyorsun, burada olmayı tercih ederim. Expecto. Tam büyüyü yapmak üzere kolunu kaldırırken Hermione onu durdurur. Onları burada tutalım ki çocuğa vakit kazandıralım. Bir kız, bir de oğul. Ve bir de oğlan. O fikir de hoşuma gitmişti. Öp beni. Ron düşünür ve öper. Sonra iki tutulup çekilerek ayrılırlar ve yere mıhlanırlar. ve altın rengi beyaz bir pusunun perdenin dışında kikirişini izleriz. Ruhları bedenlerinden emilmektedir. Korkunç bir şeydir bu. Scorpius onları çaresizce izler. Suyun oraya gidelim. Yürü. Koşma. Sakin ol Scorpius. Kör olabilirler ama korkunu sezebilirler. Ruhlarını emdiler. Başka bir şey düşün Scorpius. Düşüncelerini meşgul et. Üşüyorum. Göremiyorum. İçimde bir sis var. Etrafımda... Sen bir kralsın, ben de bir profesörüm. Sadece geçerli sebepleri olduğunda saldırırlar. Sevdiklerini düşün. Bunları neden yaptığını düşün. Annemin sesini duyuyorum. Beni, yardımımı istiyor ama biliyor ki edemem. Yardım edemem. Beni dinle Scorpius. Albus'u düşün. Albus için kralını bırakıyorsun değil mi? Scorpius çaresizdir. Ruh emicinin ona hissettirdikleri onu yiyip bitirmektedir. Bir insan. Tek gereken bir insan. Lili için her iyi kurtaramadım. O yüzden şimdi kendimi veriyorum. Onun inandığı davaya adıyorum. Kim bilir, belki de bir noktada ben de o davaya inanmaya başladım. Scorpius Snape'e gülümser. Kararlı bir adımla ruh emiciden uzaklaşır. Dünya değişiyor. Biz de onunla değişiyoruz. Bu dünyada ben daha iyi durumdayım ama dünya daha iyi bir yer değil. Ben bunu istemiyorum. Birden Dolores Umbridge önlerinde belirir. Profesör Snape. Profesör Umbridge. Haberi duydunuz mu? O hain bulanık Hermione Granger'ı yakaladık. Buradaydı az önce. Bu harika. Sizinle birlikte. Granger sizinle birlikteymiş. Benimle mi? Yanlışınız var. Sizinle. Ve Scorpius Malfoy'la. Kendisi hakkında giderek daha çok endişelendim bir öğrenci. Şey... Dolores, derse gecikiyoruz. O yüzden müsaade edersen biz... Madem derse gecikiyorsunuz, niçin okula doğru gitmiyorsunuz? Niçin göle doğru gidiyorsunuz? Bir an katıksız sessizlik olur. Sonra Snape çok sıra dışı bir şey yapar. Gülümser. Ne kadardır şüpheleniyordun? Dolores Umbridge yerden havalanır, kollarını kenara açar. Karanlık büyüle doldur. Asasını çıkarır. Senelerdir Severus. Ve çok daha önce harekete geçmeliydim. Snape asasını daha hızlı kullanır. Depulso. Dolores havada geri fırlatılır. Her zaman kendine zarar derecesinde azamet meraklısı olmuştur zaten. Artık bu işin geri dönüşü yok. Etraflarında gök daha kararmaya başlar. Expecto Patronum. Snape ileri doğru bir patronus gönderir. Patronusu güzel beyaz bir maral şeklindedir. Dört bu yanlarından ruh emiciler belirlemeye başlar. Snape bunun ne anlama geldiğini bilir. Kaçman gerekiyor. Ben onları elimden geldiğince oyalarım. Albus'a, Albus Severus'a söyle. Benim adımı taşımasından gurur duyuyorum. Şimdi git. Git. Maral dönüp Scorpius'a bakar. Sonra koşmaya başlar. Scorpius bir an düşündükten sonra maralın ardından koşmaya koyulur ve ardındaki dünya giderek korkunçlaşır. Bir taraftan insanların kanını donduran bir çığlık yükselir. Gölü görür ve kendini içine atar. Snape kendini hazırlar. Snape sert bir şekilde yere çekilir. Sonra da havalanır ve ruhun kendisinden koparılır. Ve çığlıklar giderek katlanıyor gibidir. Maral dönüp güzel gözleriyle ona bakar ve kaybolur. Bir gümbürtü, sonra da bir parlama olur. Sonra sessizlik. Ardındansa daha fazla sessizlik. Öyle sakin, öyle huzurlu. Öyle mükemmel, dingindir ki her şey. Sonra Scorpius yüzmeye çıkar. Nefes nefesedir. Etrafına bakınır. Panik halinde derin soluklar alır. Başını kaldırıp göğe bakar. Gök hiç şüphesiz öncekinden daha mavi görünmektedir. Sonra Albus'ta onun ardından çıkar. Bir sessizlik olur. Scorpius Albus'a inanmayarak bakar. İki çocuk da derin soluklar alırlar. Oh! Albus! Ucuz atlattık. O deniz erkeğini gördün mü? Hani o şeyli, sonra da bir de şeyli olan. Oh! Döndün! Garipti ama Cedric'in genişlemeye başladığını gördüm sanki. Ama sonra yeniden küçülmeye başladı ve sana baktığımda sen asana çıkar... Ne olduğunu anlamadım. Seni tekrar görmek ne kadar güzel bilemezsin. Beni daha 2 dakika önce gördün. Scorpius Albus'a sarılır ki suyun içinde zor bir içiştir bu. O zamandan beri çok şey oldu. Dikkat et, boğulacağım. Üzerinde var ne senin böyle? Üzerimde ne mi var? Senin üzerinde ne var? Evet, Slytherin'desin. İşe yaradı mı bari? Hayır ve bu harika. Ne? Başarısız olduk. Evet, evet ve müthiş bir şey bu. Scorpius, yine çok mu şekerlemedin sen? Bak işte, yine o alaycılık, alus varilik yaşasın. İşte şimdi endişelenmeye başladım. Harry sahneye girer ve hızlı suyun kenarına koşar. Arkasından Draco, Ginny ve Profesör McGonagall gelirler. Albus oğlum, iyi misin? Harry Potter bu ve Ginny ve Profesör McGonagall ve babam, benim babam, merhaba baba. Hepiniz buradasınız. Ve Myrtle bize her şeyi anlattı. Neler oluyor? Zamandan yeni dönmüş olan sensin. Neden sen bize anlatmıyorsun? Yo hayır. Yandık. Nerede o? Nereden dönmüş olan? Kaybettim. Zaman döndürücüyü kaybettim. Neyi kaybettin? Numara yapmayı bırak artık Albus. Sanırım açıklamamız gereken epey bir şey var. Üçüncü perde, 14. sahne. Hogwarts, Slytherin yatakhanesi. Scorpius, Albus'un yatak başının üzerinde meşhur bir şekilde eğilir. Albus! Pişt! Albus! Albus! Albus bir şokla uyanır. Çok hoş. Ne hoş bir uyanma şekli. Hiç korkutucu değil. Biliyor musun? Çok tuhaf ama hayal edebilecek en korkunç yerde bulunduğumdan beri korkuyla aram iyi sayılır. Ben dehşetsiz Scorpius'um artık. Ben kaygısız Malfoy'um. Güzel. Yani normalde kapatılmış olmak, aralıksız cezaya bırakılmak beni daha sürdü ama şimdi yapabilecekleri en kötü şey ne ki? Küflü Voldy'yi geri getirip bana işkence ettirmek mi? Hayır. Keyfin yerindeyken korkutucu oluyorsun. Biliyor musun? Bugün İksir'de Rose gelip de bana ekmek kafalı dediğinde az kalsın ona sarılıyordum. Yok, az kalsını falan yok, resmen sarılmaya çalıştım. O da kaval kemiğimi bir tekme indirdi. Korkusuzluğunuz sağlığına pek iyi geleceğinden emin değilim. Yeniden burada olmak ne kadar güzel bilemezsin Albus. Oradan nefret ettim. Polini senden hoşlandığı kısımlar dışında tabii. Cedric bambaşka biriydi. Karanlık, tehlikeli. Babam ondan istedikleri her şeyi yapıyordu. Peki ya ben? Başka bir Scorpius keşfettim biliyor musun? Her şeyi kendine hak gören, öfkeli, gaddar. İnsanlar benden korkuyordu. Sanki hepimizi sınava sokmuşlar ve hepimiz çakmışız gibi. Ama her şeyi değiştirdin. Eline fırsat geçti ve zamanı eski haline getirdin. Kendini eski haline getirdin Scorpius. Sadece ne olmam gerektiğini bildiğim için. Sence ben de sınava sokuldum mu? Sokuldum, değil mi? Hayır, henüz değil. Yanılıyorsun. Aptalca olan bir kez geri gitmek değildi. Herkes o hata yapabilir. Asıl aptalca olan ikinci kez geri gidecek kadar kibirli davranabilmekti. İkimiz de geri gittik Albus. Peki ben neden bu iş yapmaya bu kadar kararlıydım? Cedric ha? Cidden mi? Hayır. Bir şey kanıtlamaya ihtiyacımdaydım. Babam haklı. O macera yaşamaya gönüllü olmadı. Bana gelince bütün bunlar hepsi benim suç. Ve sen olmasan her tarafa karanlık basabilirdi. Ama basmadı. Üstelik bu benim kadar senin de sayende oldu. Ruh emiciler kafamın içine girdiklerinde Severus Snape bana seni düşünmemi söyledi. Belki orada değildin Albus ama savaşıyordun. Benimle birlikte savaşıyordun. Cedric'i kurtarmaya gelince hiç de o kadar kötü bir fikir değildi. En azından benim kafamda. Ama biliyorsun değil mi? Kesinlikle bir daha deneyemeyiz. Evet biliyorum. Çok iyi biliyorum. Güzel. O zaman bunu yok etmeme yardım edebilirsin. Scorpius zaman döndürücüyü çıkartıp Albus'a gösterir. Herkes onun gölün dibinde olduğunu söylememiş miydi? Belli ki kaygısız Malfoy. Bayağı iyi bir yalancı. Scorpius, bunu birine söylememiz lazım. Kime? Bakanlık daha önce elinde tutmuştu bunu. Yeniden aynı şeyi yapmayacakları konusunda onlara güveniyor muyuz gerçekten? Sadece senle ben bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu yaşayıp gördük. Bu da demek oluyor ki senle ben bunu yok etmeliyiz. Kimse bizim yaptığımızı yapmamalı Albus. Hiç kimse. Hayır. Zaman döndürmenin tarih olma vakti geldi artık. O ettiğin lafta bayağı bir gurur duyuyorsun şu an. Değil mi? Bütün gün üzerinde çalıştın. Üçüncü perde, 16. sahne. Hogwarts, Baykuşhane. Scorpius ve Albus, gümüş ışıklar içindeki bir çatıya çıkarlar. Her taraflarında usul usul baykuş ötüşü gelmektedir. Evet, bence basit bir confringo. Kesinlikle olmaz. Böyle bir şey için expulso gerekir. Expulso mu? Expulso yaparsak günlerce bu baykuşhaneden zaman döndürücü parçaları temizleriz. Peki ya, bombarda? Yapalım da Hogwarts'taki herkesi uyandıralım değil mi? Belki sersemlet, eskiden sersemlet yok edilmişlerdi ne de olsa. Kesinlikle, daha önce yapıldı. Biz yeni bir şey yapalım, eğlenceli bir şey. Eğlenceli mi? Bak, birçok büyücü doğru büyüyü seçmeye çok da önem vermez. Halbuki bu gerçekten önemlidir. Bence modern cadılığın fena halde ihmal edilmiş bir tarafıdır bu. Modern cadılığın fena halde ihmal edilmiş bir tarafı. Siz ikiniz gibisi yok. Biliyorsunuz değil mi? Vay sen. Sen burada ne arıyorsun? Bir baykuş göndermek doğru olur gibi gelmişti bana. Neler yapıyoruz haber vermek için değil mi? Onu da ilgilendiriyor bu iş. Ne? Beni de ilgilendiriyor. Konu nedir? Zaman döndürücüyü yok etmemiz gerekiyor. Scorpius'un ikinci görevden sonra gördüğü şeyler... Özür dilerim. Bir daha geri dönmek göz alamayız. Kuzenini kurtaramayız. Baykuş'un çok az şey söylüyordu. Olabilecek en kötü dünyayı düşün. Sonra onu ikiyle çarp. İşkence gören insanlar. Her yerde ruh emiciler. Despot bir Voldemort. Babam ölmüş. Ben hiç doğmamışım. Dünya karanlık büyüyle çevrilmiş. Biz bunların olmasına izin veremeyiz. Voldemort yönetiyordu. Hayatta mıydı yani? Her şeyi Voldemort yönetiyordu. Korkunçtu. Yaptığımız şey yüzünden mi? Sedri'yi küçük düşürmemiz onu çok kızgın bir genç adama çevirmiş. O da gidip ölümmeyen olmuş ve her şey ters gitmiş. Cidden ters. Ölümmeyen mi? Ve katil. Profesör Longbottom'u öldürdü. Cedric de bunu anlardı. Aygıt'ı beraber yok ederiz. Sonra da amcamın yanına gideriz. Durumu açıklarız. Teşekkür ederim. Delphi onlara hazin bir şekilde gülümser. Sonra zaman döndürücüyü eline alır. Ona bakar. İfadesi hafifçe değişir. Aa, güzel işaret. Ne? Delphi'nin pelerini aralanmıştır. Ensesinde bir kahşin dövmesi görülmektedir. Daha önce fark etmemiştim. Kanatlar, Muggle'ların dövme de şeyden mi o? Ha evet bir kahşin. Kahşin mi? Sihirli yaratıkların bakımında onlarla karşılaşmadın mı hiç? Yağmur gelirken çığlık atan meşhur görüşlü siyah kuşlardır kahşinler. Büyücüler kahşinin çığlığının ölümü önceden haber verdiğine inanırdı. Ben büyürken Vasim'de vardı bir tane. Kafeste tutardı. Vasim mi? Derdi ki kahşin benim sonumun fena olduğunu bildiği için çığlık atıyormuş. Beni pek sevmezdi. Upim Yarov beni sırf altın için almıştı yanına. O zaman niye onu kuşunu dövmesini yaptırmak istersin ki? Geleceği biçimlendirmenin benim elimde olduğunu hatırlatıyor bana. Çok havalı. Ben de bir kahşin dövmesi yaptırabilirim. Rovlular bayağı uç noktaya gitmiş ölümeyenlerdi. Hadi yok etmişini koyalım. Confringo mu, sersemlet mi, bombarda mı? Sen hangisini kullanırdın? Geri ver. Zaman döndürücüyü bize geri ver. Hasta olduğuna inanmıyorum. Hogwarts'a niye gelmedin? Niye şimdi buradasın? Kuzenimi geri getirmeye çalışıyorum. Sana kahşin diyorlardı. Diğer dünyada. Sana kahşin diyorlardı. Kahşin mi? Epey hoşuma gitti. Delphi? Delphi çok hızlıdır. Asasını doğrultarak Scorpius'u geri püskürtür. Ayrıca çok dikkatli kuvvetlidir de. Scorpius ona engel olmaya çalışıyor ama Delphi onu çabucak alt eder. Fulgaria. Saldırgan ışıldayan cisimler Scorpius'un kollarını bağlar. Albus koş! Albus şaşkınlıkla etrafına bakar. Sonra koşmaya başlar. Fulgaria. Albus'un asasını elinden alıp kırar. Bu daha üzerinde kullandığım ilk büyüydü. Daha epek büyü kullanmam gerekeceğini düşünmüştüm. Fakat sizi kontrol etmek anası kontrol etmekten daha çok kolay. Çocuklar. Özellikle de erkek çocuklar. Doğal olarak yumuşak başlı oluyorlar değil mi? Evet, şimdi şu pisliği temizlemeliyim. Ama neden? Ama ne? Ama sen kimsin? Albus, ben yeni geçmişim. Ben yeni geleceğim. Ben bu dünyanın aradığı cevabım. Üçüncü perde, 17. sahne. Sihir Bakanlığı, Hermione'nin odası. Hala kafamı almıyor cidden. Bazı gerçekliklerde bizim evli olmamamızı yani. Ron, mesele neyse, din cüceler Gringotts'un güvenlik durumunu konuşmak için gelene kadar 10 dakikan var. Yani o kadar uzun süredir birlikteyiz ki ve o kadar uzun süredir evliyiz ki. Yani o kadar uzun süredir... Ron, eğer bu senin evliliğimize son verelim deme şeklinse çok açık konuşayım. Seni bu tüyle şişlerim. Sus, bir kez olsun susar mısın? Şu okuduğun nikah tazeleme şeylerini de yapmak istiyorum. Nikah tazeleme. Ne dersin? Benle yeniden evlenmek mi istiyorsun? İlk kez evlendiğimizde çok gençtik. Ayrıca ben çok sarhoş oldum ve... Doğrusunu istersen büyük kısmını hatırlamıyorum ve... Gerçek şu ki... Seni seviyorum Hermione Granger. Ve ne zaman ne derse desin, bunu bir sürü insanın önünde söyleme fırsatı istiyorum. Bir kez daha ayık halde. Çok tatlısın. Senden de karamel tadı geliyor. Harry, Ginny ve ahem, Draco, sizi görmek ne güzel. Rüyalar tekrar başladılar. Daha doğrusu durmadılar. Ve Albus yine kayıp. Yine. Scorpius da öyle. McGonagall'a söyledik, bütün okula baktırdı. Yoklar. Hemen sehirbazları çağırtayım. Hemen. Hayır, hayır. Çağırtma, her şey yolunda. Albus'u dün gece gördüm, bir terslik yok. Nerede? Neville'le Hogsmeade'de iki ateş viski satmıştık. Hani hep atılır ya, dünyayı falan kurtarmıştık. Hani bize kurtarırız ya. Geri dönüyorduk ama bayağı geç saatte. Ben de hangi uçucu kullanmak gerektiğine karar vermeye çalışıyordum. Çünkü hani bazen içki içtiğiniz zaman çok sıkı olanları kullanmak istemezsiniz ya. Ya da çok döndürenleri ya da... Ya Ron, hepimiz seni boğmadan artık sadede gelir misin? Kaçmadı. Sadece biraz kafasını dinliyor. Kendinden biraz büyük bir sevgili bulmuş. Büyük bir sevgili derken? Çok tavalı bir sevgili. Nefis gümüş saçları var. Onları çatıda beraber gördüm. Baykuşhanenin yanında. Scorpius da davetsiz misafir gibi duruyor bu yanlarında. Aşk iksirini güzel kullanmış. Aferin diye düşündüm. Saçı gümüş rengi ve mavi miydi? Aynen öyle. Gümüş rengi mavi. Evet. Delphi Diggory'den bahsediyorsun. Amos Diggory'nin yeğeni. Ethel, cin cüceleri iptal et. Üçüncü perde, 18. sahne. Saint Oswald, yaşlı cadılar ve büyücüler evi. Amos'un odası. Harry asasını doğrultmuş halde içeri girer. Yanında Draco vardır. Neredeler? Ah Harry Potter. Sizin için ne yapabilirim efendim? Yanında da Draco Malfoy. Ne kutlu bir gün. Oğlumu kullandığını biliyorum. Ben mi senin oğlunu kullandım Potter? Hayır, hayır. Sen benim güzel oğlumu kullandın. Bize Albus'un, Scorpius'un nerede olduğunu söyle derhal. Yoksa çok feci bir takım sonuçlara katlanırsın. Ama nerede olduklarını ben nereden bileceğim ki? Bize bunak numarası yapma ihtiyar. Biliyoruz ona kaç kere baykuş gönderdiğini. Hiç de öyle bir şey yapmadım. Amos, Azkaban atılamayacak kadar da yaşlı değilsin. Kaybolmadan önce en son Hogwarts Kulesi'nde yeğeninle görülmüşler. En ufak fikrim yok. Ne? Yeğenim mi? Artık daha ne kadar alçalabilirsin? Evet, yeğenin. Senin talimatın orada olduğunda inkar mı edeceksin? Evet, edeceğim. Benim yeğenim yok. Evet var. Burada çalışan bir hasta bakıcı. Yeğenin. Delphine Diggory. Yeğenim olmadığına eminim. Çünkü... Benim hiç kardeşim olmadı. Aynı şekilde karımın da. Onun kim olduğunu bulmamız lazım. Derhal. Üçüncü perde, 19. sahne. Hogwarts, Quidditch sahası. Delphi ile açılırız. Değişmiş kimliğin her sahnesinin keyfini çıkarmaktadır. O eski rahatsız ve kendine güvensiz tavrın yerinde şimdi sadece güç vardır. Quidditch sahasında ne işimiz var? Üç büyücü turnuvası, üçüncü görev, labirent, labirentin olduğu yer burasıydı. Cedric için geri dönüyoruz. Evet, fazlalığı kurtarmanın vakti geldi artık. Cedric için geri döneceğiz. Ve bunu yaparken de senin gördüğün dünyayı dirilteceğiz Scorpius. Cehennem, cehennemi mi diriltmek istiyorsun? Saf ve kuvvetli büyüye dönmek istiyorum. Karanlığı yeniden doğurmak istiyorum. Voldemort'un yeniden dönmesini mi istiyorsun? Büyücüler dünyasının tek gerçek hakimi dönecek. Siz ilk iki görevin büyüyle biraz tıkanmasına sebep oldunuz. Her ikisinde de gelecekten en az iki ziyaret var. Ben size ifşa olmak ya da alıkonmak gibi riske giremem. Üçüncü görev temiz. O yüzden oradan başlayalım. Olur mu? Onu durdurmayacağız. Bizi neye zorlarsan zorla. Onun babamla birlikte turnuvayı kazanması gerektiğini biliyoruz. Onu sadece durdurmanızı istemiyorum. Onu küçük düşürmenizi istiyorum. O labirattan dışarı mor kuş tüylerinden yapılma bir süpürgenin üstünde çırılçıplak uçarak çıkması gerekiyor. Daha önce o dünyada sizi küçük düşürmek götürmüştü. Şimdi bizi oraya yine o götürecek. ve kehanet gerçekleşecek. Bir kehanet olduğunun farkında değildim. Ne kehaneti? Sen olması gereken dünyayı gördün Scorpius. Bugün o dünyanın dönmesini sağlayacağız. Sağlamayacağız. Sana itaat etmeyeceğiz. Her kim olursan ol, bizden ne istersen iste. Tabii ki edeceksin. Imperio kullanman gerekecek. Beni kontrol etmen gerekecek. Hayır, hayır. Kehaneti gerçekleştirmek için senin olman lazım. Kukla halin değil. Cedric'i küçük düşünen kişi sen olmalısın. O yüzden Imperio işi yaramaz. Seni başka şekilde mecbur bırakmam gerekiyor. Asasını çıkarır. Albus'a doğrultur. Albus çenesini uzatır. Elinden geleni ağırlığına koyma. Koymayacağım zaten. Delphi ona bakar. Sonra döner ve asasını Scorpius'a doğrultur. Hayır! Evet, tam düşündüğüm gibi. Bu seni daha da çok korkutuyor. Albus, bana ne yaparsa yapsın, ona izin veremeyiz. Hayır, yok. Yapma, yoksa... Yoksa ne olur? Ne yapabileceğini sanıyorsun? Büyücüler dünyasının bir hayal kırıklığısın sen. Aile isminde bir leke, bir fazlalık. Tek arkadaşının canını yakmamı mı istiyorsun? Sana ne deniyorsa onu yap o zaman. Hayır mı? Chris yok. Dur. Lütfen. Greg koşarak çok enerjik bir şekilde içeri girer. Greg! Kaç! Yardım çağır! Avada Kedavra. Anlamadınız mı? Burada çocuk oyunu oynamıyoruz. Siz benim işime yararsınız ama arkadaşlarınız yaramaz. Senin zaafını keşfetmem uzun sürdü Albus Potter. Başta kibir sandım. Babanı etkileme ihtiyacı sandım. Ama sonra zaafının babanınkiyle aynı olduğunu gördüm. Arkadaşlık. Sana ne diyorsa onu yapacaksın. Yoksa Scorpius ölür. Tıpkı fazlalığın öldüğü gibi. Voldemort dönecek. Ve karşın onun yanında oturacak. Tıpkı kehanette öngörüldüğü gibi. Fazlalıklar esirgenince, zaman döndürülünce, görülmeyen çocuklar babalarını öldürünce, işte o zaman karanlık Lord geri dönecek. Cedric fazlalık, Albus ise zamanı yeniden yazarak babasını öldürecek. Ve böylelikle karanlık Lord'u geri döndürecek görülmeyen çocuk. Şimdi... Üçüncü perde, 20. sahne. Üç büyücü turnuvası, Labirent. 1995. Labirent durmadan hareket eden çalı çitlerinden oluşan bir helizondur. Delphi çalı çitlerinin arasından kararlı bir şekilde yürür. Arkasından da Albus ve Scorpius sürükler. İkisinin de elleri bağlanmıştır. Bacakları ise gönülsüzce hareket eder. Nerede o? Cedric nerede? Albus ve Scorpius bir çalı çit tarafından ikiye bölünmekten kıl payı kurtulur. Ay! Çalı çitler de mi bizi öldürmek istiyor? İşler giderek daha da güzelleşiyor. Peşimden gelin. Yoksa sonuçlarına katlanırsınız. Albus, bir şey yapmamız gerek. Biliyorum da ne? Al saldırımızı kırdı. Bağlanmış durumdayız. Ve seni öldürmekle tehdit ediyor. Voldemort'un dönmesini engelleyecekse ölmeye razıyım ben. Razı mısın? Çok da yasımı tutman gerekmeyecek. Nasıl olsa beni öldürdükten sonra seni de çabucak öldürür. Hani zaman döndürücüdeki hata? Şu 5 dakika kuralı var ya. Zamanı tüketmek için elimizden geleni yapabiliriz. İşe yaramaz. Birden Albus ile Scorpius bir labirentin arkasından ortaya çıkar. Koşmaktadırlar. Nereye gitti? Fark eder mi? Ne tarafa gidelim dersin? Delphi arkalarından havalanır. Süpürgesi olmadan uçmaktadır. Sen! Süpürgen bile yok. Süpürgeler. Ne eğreti. Gereksiz cisimler. 3 dakika geçti. 2 dakikamız kaldı ve ben ne dersem onu yapacaksınız. Hayır, yapmayacağız. Benimle başa çıkabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Hayır, ama sana karşı gelebiliriz. Bu uğurda canımızı feda etmemiz gerekse bile. Kehanet gerçekleşmeli. Biz gerçekleştireceğiz. Kehanetler bozulabilir. Yanlışın var çocuk. Kehanetler geleceğin ta kendisidir. Ama madem ki kehanet engellenemez, niye burada onu etkilemeye çalışıyoruz? Yaptıklarınla düşüncelerin birbirine uymuyor. Bizi bu labirentte peşinden sürüklüyorsun çünkü bu kehanetin geçerli kılınması gerektiğine inanıyorsun. Bu mantığa göre de kehanetler bozulabilir. Yani engellenebilir de. Çok konuşuyorsun çocuk. Chris, yok. Scorpius! Sınav istiyordun, Albus. İşte sonra sınav. Ve bu sınavı geçeceğiz. O zaman öleceksiniz. Evet, öleceğiz ve bunu seni durduracağımızı bildiğimizden memnuniyetle öleceğiz. Bunun da kaybedecek vaktimiz yok. Expelliarmus. Bam! Delfin'in asası elinden fırlar. Scorpius hayretle bakar. Brachiabindo. Ve Delphi bağlanır. Bunun üzerine Scorpius ve Albus aynı anda dönüp şimşeğin geldiği yere bakarlar. 17 yaşlarında yakışıklı bir delikanlıdır bu. Cedric. Daha fazla yaklaşmayın. Ama sen... Cedric Diggory. Çığlıklar duydum. Gelmek zorunda hissettim kendimi. Adınızı söyleyin canavarlar. Sizinle savaşabilirim. Cedric. Bizi kurtardın. Sizde mi bir görevsiniz? Bir engel. Konuşun. Sizde mi yenmem gerekiyor? Hayır. Sadece bizi salıvermen gerekiyor. Görev bu. Emansipare. Emansipare. Oğlanların bağları çözülür. Şimdi gidebilir miyim? Labirenti bitirebilir miyim? Korkarım labirenti bitirmen gerekiyor. O halde bitireceğim. Cedric, baban seni çok seviyor. Ne? Bilmen gerekli diye düşündüm sadece. Peki sağ ol. Cedric bir an daha Albus'a bakar, sonra uzaklaşır. Delphi cübbesinin içinden zaman döndürücüyü çıkarır. Albus! Hayır! Dur! Zaman döndürücü dönüyor. Baksana ne yapıyor? Bizi arkasında bırakmasına izin veremeyiz. Albus ve Scorpius zaman döndürücünün bir kenarından yakalanır, üzerine atılırlar. Albus! Ne yaptık biz? Biz de zaman döndürücüyle gitmek zorundaydık. Onu durdurmaya çalışmak zorundaydık. Seni durdurmak ha? Beni nasıl durdurduğunuzu sanıyorsunuz? Bu iş buraya kadar. Delphi zaman döndürücüyü ezer. Aykut bin parçaya ayrılır. Dünyayı karartmak için Cedric'i kullanma şansım ortadan kaldırmış olabilirsin. Ama belki de haklısındır Scorpius. Belki de kehanetler engellenebilir. Belki de bozulabilir. Yalnız şuna hiç şüphe yok ki sizin gibi sinir bozucu, kifayetsiz yaratıkları herhangi bir şey için kullanmaya çalışmayacağım artık. İkinize de kıymetli saniyelerimi harcamaya son. Yeni bir şey denemenin vaktidir. Delphi yeniden havaya yükselir. Hızla uzaklaşırken zevkle kahkaha atar. Oğlanlar onun peşinden gitmeye çalışır ama en ufak şansları yoktur. O uçmaktadır, onlar ise koşmakta. Zaman döndürücü. Parçalandı mı? Fena halde. Burada kaldık. Zamanda. Artık zamanın neresindeysek. Artık ne yapmayı planlıyorsa. Hogwarts aynı görünüyor. Evet. Ve burada görülmemeliyiz. Fark edilmeden buradan gidelim. Onu durdurmamız gerekiyor Scorpius. Biliyorum. Ama nasıl? Üçüncü perde. 21. sahne. St. Oswald Yaşlı Cadılar ve Büyücüler Evi. Delphi'nin odası. Harry, Hermione, Ron, Draco ve Ginny sade bir meşe lambiriyle odaya göz gezdirmektedir. Onun üzerinde bir şaşırtma büyüsü kullanmış olmalı. Hatta hepsinin üzerinde. Hemşire numarası yapmış. Onun yeğeniymiş gibi davranmış. Bakanlıktan kontrol ettirdim. Hakkında hiç kayıt yok. Bir gölge adeta. Specialis Velio. Hepsi dönüp Draco'ya bakar. Denemeye değerdi. Ne bekliyorsunuz? Hiçbir şey bilmiyoruz. O yüzden bu odanın bir şeyleri açığa çıkaracağını ummaktan başka çaremiz yok. Bir insan burada bir şey nereye saklayabilirdi ki? Yani o da bayağı bir sade. Şu lambiriler, şu paneller bir şey gizliyor olabilir. Ya da yatak. Draco yatağı aramaya başlar. Ginny bir lambayı, diğerleri ise paneli arar. Belki hepimiz biraz durup düşünmeliyiz. Ginny eski bir gaz lambasının şişesini çıkarır. Bir soluk verme sesi çıkar. Ardından da bir tıslama halinde kelimeler. Hepsi o tarafa döner. O neydi öyle? O. Anlamamam gerekiyormuş. Çatal dilliydi. Peki ne diyor? Ama ben nasıl? Voldemort öldüğünden beri çatal dilini anlayamıyordum. Yara izin de acımamıştı. Hoş geldin kahşin diyor. Galiba onun açılmasını söylemem gerekiyor. Söyle o zaman. Harry gözlerini kapar. Çatal dili konuşur. Oda etraflarında dönüşüm geçirir. Kararır. Korkunçlaşır. Duvarlarda kıvrım kıvrım kıvrılanmış bir sürü yılan belirmeye başlar. Üzerlerinde ışıldayan boyayla yazılı bir kehanet vardır. Bu da ne? Fazlalıkta verirse gelince, zaman döndürülünce, görülmeyen çocuklar babalarını öldürünce, işte o zaman karanlık lok dönecek. Bir kehanet, yeni bir kehanet. Cedric, Cedric'e fazlalık denmişti. Zaman döndürülünce, elinde o zaman zaman döndürücü var, değil mi? Öyle olmalı. Peki ya Scorpius'a Albus'a niye ihtiyacı var? Çünkü ben çocuğunu görmemiş bir babayım. Çocuğunu anlamamış bir baba. Kim bu? Bütün bunları niye kafayı takmış? Galiba bunun cevabını biliyorum. Hepsi ona dönerler. Cini yukarı işaret eder. Hepsinin yüzleri daha da düşer ve korkuyla dolar. Salonun bütün duvarlarında kelimeler ortaya çıkar. Tehlikeli kelimelerdir bunlar. Korkunç kelimeler. Karanlığı yeniden doğuracağım. Babamı geri getireceğim. Bu nasıl mümkün olabilir? Voldemort'un bir kızı mı olmuş? Yo. Böyle bir şey olamaz. Bu olmasında ne olursa olsun. Dördüncü perde, ikinci sahne. Kuzey İskoçya, Aviemore tren istasyonu, 1981. Albus ve Scorpius kaygılı kaygılı bir istasyon şefine bakarlar. Birimiz onunla konuşmalı Scorpius. Merhaba Bay İstasyon Şefi, Bay Muggle. Soru, buradan uçan bir cadının geçtiğini gördünüz mü? Bu arada hangi yıldayız? Az önce Hogwarts'tan kaçtık çünkü bazı şeylerin düzenini bozmaktan korkuyorduk. Ama adamla konuşmak tamam, öyle mi? Beni en çok ne kızdırıyor biliyor musun? Babam bunu biz bile bile yaptık zannedecek. Albus, sahiden mi? Yani sahiden mi? Zamanda kısıldık kaldık, kaybolduk, belki kalıcı şekilde. Ve sen kalkmış babanın bu konuda ne düşüneceğinden mi endişeleniyorsun? İkinizi asla anlamayacağım. Anlayacak çok şey var. Babam bir hayli karmaşıktır. Sen değil misin yani? Kadınlar konusunda zevkini sorgulamak istemem ama sen gittin, ne diyeyim? Evet, öyle yaptın değil mi? Yani Krege ne yaptı? Tamam, bunu düşünmeyelim. Asamızın, süpürgemizin, kendi zamanımıza dönmek için herhangi bir yolumuzun olmaması üzerinde yoğunlaşalım. Sadece zekamız var elimizde. Bir de, hayır, o kadar. Sadece zekamız var ve onu durdurmalıyız. Koca dumanlıyı bekleşirseniz, geç gecek bilesiniz ha. Koca dumanlı katar, bu hatta gide gelir. Tadilatlı çizelgeye de tabidir. Onlara bakar. Çocuklar şaşırmış görünürler. İstasyon şefi kaşlarını çatar ve çocuklara değiştirilmiş bir tarif verir. Sağ tarafını işaret eder. Geç gecek. Albus tarifeyi alıp inceler. Edindiği muazzam bilgiyi sindirirken yüzü değişir. Scorpius istasyon şefine bakı kalmıştır. Nerede olduğunu bilmiyorum. Dediğini anladın mı yani? Tarihe bak. Tren tarifesindekine. Scorpius eğilip okur. 30 Ekim 1981. Cadılar Bayramı'ndan önceki gün. 39 yıl önce. Ama niye... Büyük annemle büyük babamın önümü. Bebekken babama yapılan saldırı. Voldemort'un lanetini geri teptiği an. Kendi kehanetini gerçekleştirmeye çalışmıyor. Büyük olanı engellemeye çalışıyor. Büyük olan mı? Karanlık Lord'u alt edebilecek güce sahip olan geliyor. Ona 3 kez karşı çıkmış olanlardan doğacak. 7. ay ölürken doğacak. Scorpius anlayınca yüzü düşer. Benim kabahatim. Ona kehanetlerin bozulabileceğini söyledim. Kehanetlerin bütün mantığı tartışmaya açıktır dedim. 24 saat içinde Voldemort bebek Harry Potter'ı öldürmeye çalışırken kendini lanetleyecek. Delphi o laneti engellemeye çalışıyor. Harry'i kendisi öldürecek. Sorcuk Hollow'a gitmemiz lazım. Hemen. Dördüncü perde, dördüncü sahne. Sihir Bakanlığı Harry'nin odası. Harry hızlı hızlı evrakları karıştırır. Draco girer bu sefer. Şu diğer gerçeklikte, yani Scorpius'un gördüğü gerçeklikte benim sihirli yasal yaptırım dairesi başkanı olduğumu biliyor muydun? Belki de çok geçmeden bu oda benim olacak. İyi misin sen? Gir içeri de sana bir tanısın turu yapayım o halde. Mesele şu ki bakanlık adamı olmaya hiç de hevesli değilim. Çocukken bile hevesli değildim. Babam onun isteyip isteyeceği tek şey buydu. Benimse değildi. Sen ne yapmak istiyordun? Quidditch ama yeterince iyi değildim. Esas olarak mutlu olmak istiyordum. Kusura bakma, hoşbeş etme konusunda pek iyi sayılmam. Ciddi konulara geçsek bir sakıncası var mı? Tabii ki. Hangi ciddi konular? Sence tek zaman döndürücü Theodore Nott'ta mıydı? Ne? Bakanlığın el koyduğu zaman döndürücü bir prototipti. ucuz metalden yapılmıştı. İş görüyor elbette ama zamanda ancak 5 dakikalığına geri gidebiliyor. Bu ciddi bir kusur. Hakiki karanlık sihir koleksiyoncularını satacağım bir şey değil. Senin için mi çalışıyordu? Hayır, babam için. Başka kimse de olmayan şeylere sahip olmayı severdi babam. Bakanlığın zaman döndürücüleri Crocker House'un onun için hep biraz sıkıcıydı. Bir saatten fazla geriye gidebilmek istiyordu. Yıllar öncesine seyahat etmek istiyordu. Hayatta kullanmazdı aslında. Sanırım gizliden gizli diye Voldemort'suz bir dünyayı o da tercih ediyordu. Ama evet, zaman döndürücü onun için yapılmıştı. Sakladı mı onu yani? Draco zaman döndürücü ortaya çıkarır. 5 dakika sorunu yok. Altın gibi de parlıyor. Tam Malfoy'ların ağzına layık. Bakıyorum gülümsüyorsun. Hermione Granger. Birinciyi bunun için elinde tuttu. Bir ikinci vardır korkusundan. Bunu elinde tuttuğun için Azkaban'a gönderilebilirdin. Bir de alternatifini düşün. Benim zamanla seyahat etme becerisine sahip olduğumu insanların bildiğini düşün. Dedikoduları düşün. Daha çok inanılırdı. Scorpius. Çocuğumuz olmuyor değildi ama Astoria narindi. Zayıftı. Bir kan melaneti hem de ciddi. Bir atamız lanetlenmişti. Astoria da ortaya çıktı. Böyle şeylerin kuşaklar sonra nasıl yeniden ortaya çıkabildiğini bilirsin. Çok üzgünüm Draco. Onun sağlığını tehlikeye atmak istemedim. Babam ne derse desin Malfoy soyunun benimle sona ermesini... Hayır, bunu istemedim. Bunun önemli olmayacağını söyledim. Ama Astoria bebeği Malfoy adı için safkanlık ya da şan için istemiyordu zaten. Bizim için istiyordu. Böylece bizim çocuğumuz Scorpius doğdu. İkimizin de hayatının en güzel günüydü. Astoria'yı hatırı sayılır şekilde zayıflatsa bile... Gözden uzaklaştık üçümüz. Gücünü muhafaza etsin istedim. Ve dedikodular başladı. Nasıl olduğunu hayal bile edemiyorum. Astoria kaderinde yaşlanmak olmadığını hep biliyordu. O gittiğinde benim yanımda biri olsun istedi. Çünkü Draco Malfoy olmak son derece yalnız bir iş. Benden hep şüphelenilecek. Geçmişten kaçış yok. Ama onu bu dedikoducu, yargılayıcı dünyadan uzakta tutup saklayarak oğlumun... Ortaya çıktığında benim göğüs gerdiğimden daha berbat şüphelerle çevrelenmesini garantiye aldığımı hiç fark etmedim. Sevgi bizi körleştiriyor. İkimiz de oğullarımıza ihtiyaçları olan şey değil, bizim ihtiyacımız olanı vermeye çalıştık. Kendi geçmişlerimizi yeniden yazmaya çalışmakla öyle meşguldük ki onların bugününü mahvettik. İşte onun için buna ihtiyacım var. Ne zamandır bence bu kullanmaya güçlükle direndim. Astoria ile bir dakika daha geçirmek için ruhumu satacak olsam da... Ama Draco, yapamayız. Onu kullanamayız. Draco bakışlarını Harry'e çevirir ve ilk kez bu korkunç çukurun dibinde birbirlerine dost olarak bakarlar. Onları bulmamız gerek. Yüzyıllarca sürse de oğullarımızı bulmalıyız. Nerede olduklarına ya da hangi zamanda olduklarına dair en ufak bir fikrimiz yok. Zamanda birini aramak, zamanın tam olarak neresinde arayacağın konusunda fikrin yoksa boş iştir. Hayır, sevgi yeterli olmaz. Zaman döndürücüyle de olmaz. Korkarım ki artık iş oğullarımızda. Bizi bir tek onlar kurtarabilir. Dördüncü perde, beşinci sahne. Godric Salov, James ve Lily Potter'ın evinin dışı. 1981. Büyük babama, büyük anneme söylesek? Oğullarının büyüdüğünü hiç görmeyeceklerini mi? Büyük annem güçlüdür. Öyle olduğunu biliyorum. Gördün onu. Harikulade görünüyordu Albus. Senin yerinde olsam onunla konuşmak için yanıp tutuşurdum. Ama Voldemort'a yalvarması gerekiyor. Harry'nin canını bağışlasın diye. Onun ölebileceğini düşünmesi lazım. Oysa sen dünyada yanlış çıkmış en büyük tüyosun. Dumbledore. Dumbledore yaşıyor. Dumbledore'u işin içine sokalım. Senin Snape yaptığını yapalım. Onun babanın yaşadığını ve çocukları olduğunu bilmesini göze alabilir miyiz? O Dumbledore. Her şeyle başa çıkabilir. Albus, Dumbledore'un ne bildiği, bunu nasıl bildiği ya da yaptığını, niye yaptığı üzerine 100 kadar kitap yazıldı. Ama kesinlikle doğru olan bir şey varsa, o da yaptığı şeyi yapmak zorunda oldu. Ben de buna karışmak gibi bir riske girmeyeceğim. Ben yardım isteyebildim çünkü alternatif bir gerçeklikteydim. Oysa şimdi biz değiliz, geçmişteyiz. Zamanı düzeltip de daha fazla sorun çıkaramayız. Maceralarımızda en azından bunu öğrendik. Biriyle konuşmanın, zamanı zedelemenin tehlikesi çok büyük. Öylesi yapmamız gereken şey, gelecekle konuşmak. Babama bir mesaj göndermemiz gerekiyor. Ama zamanda uçabilen bir baykuşumuz yok. Onun da zaman döndürücüsü yok. Babama mesaj yollarız. O da buraya dönmenin bir yolunu bulur. Zaman döndürücüyü kendisini yapması gerekse bile. Bir hatıra yollarız. Bir düşünseli gibi. Onun tepesinde durur ve bir mesaj yollarız. Hatıraya tam da doğru anda erişeceğini umarak. Yani zayıf ihtimal ama bebeğin tepesinde dururuz ve üst üste bağırırız. İmdat! İmdat! İmdat! Yani bebek de hafif bir travma yaratabilir ama... Sadece hafif bir travma yaratır. Şu an hafif bir travmayı neler olduğuyla karşılaştırırsan hiçbir şey sayılır. Ve belki o sonradan düşündüğünde yüzlerimizi hatırlayabilir. Biz bağırırken... İmdat diye. Haklısın. Korkunç bir fikir. Senin en kötü fikirlerinden bir tanesi sadece. Tamam. Mesajı kendimiz iletiriz. 40 yıl bekleriz. Sonra da kendimiz iletiriz. Önümüzdeki 40 yıl seninle bir delikte saklanma fikri kulağına kadar zevkli gelse de bizi bulurlar. Biz ölürüz. Zamanla yanlış konumda kalmış olur. Hayır. Kontrol edebileceğimiz bir şey lazım bize. Onu tamı tamına doğru zamanda ulaşacağını bildiğimiz bir şey. Bize lazım olan... Hiçbir şey olmuyor ama eğer ebedi karanlığın geri dönüşü için bir arkadaş seçmem gerekse seni seçerdim. Gücenme ama ben daha cüsseli ve sihirde sahiden iyi olan birini seçerdim. Lily çocuk arabasında bebek yeriyle evden çıkar. Üzerine özenli bir battaniye örter. Battaniyesi. Onu battaniyesine sarıyor. Hava soğuk sayılır. Hep derdi ki annesinden kalan tek şeymiş battaniye. Bak üstüne nasıl sevgiyle örttü. Bence bunu bilmek isterdi. Keşke ona söyleyebilsem. Ben de babama neyi söylemek isterdim pek bilemiyorum. Sanırım ona bazen sandığından daha cesur olabildiğimi söylemek isterdim. Scorpius, o battaniye hala babamda. Bir işe yaramaz. Şimdi üzerine bir mesaj yazacak olsak, çok küçük de olsa gereğinden çok daha erken okuyacaktır. Zaman yine bozulmuş olur. Aşk iksirler hakkında ne biliyorsun? Hepsinin içerdiği malzeme nedir? Başka şeylerle birlikte inci tozu. İnci tozu nispeten ender bulunan bir malzeme değil mi? Daha çok. Ya hayli pahalı olduğu için. Nereden çıktı bu şimdi Avuz? Babamla ben okula gitmeden önceki gün kavga ettik. Farkındayım. Sanıyorum bizi bu zor duruma sokan şey de o zaten. Battaniyeyi odanın diğer tarafına fırlattım. Rondayımın şaka olsun diye bana verdiği aşk iksirinden çarpmıştı. İksir döküldü, battaniye iksire bulandı. Ve şunu biliyorum ki ben gittiğim gideli annem babamın o odaya el sürmesine izin vermedi. E'si hem onların zamanında hem de bizim zamanımıza Cadılar Bayramı yaklaşıyor. Ve bana Cadılar Bayramı'nda hep o battaniye arayıp bulduğunu, o battaniyeyle olmaya ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Annesinin ona verdiği son şeymiş çünkü. Yani onu arayacak ve bulunca da... Yok, ne demek istediğini hala anlamıyorum. İnci tozuyla tepkime ne girer? Derler ki gizilgen tensürü ile inci tozu bir araya geldiğinde yanarlarmış. Ve gizilgen tentürü çıplak gözle görülür mü? Hayır. Eğer o battaniye alır da üzerine gizilgen tentürü ile yazarsak... Aşk iksiri ile temas edene kadar hiçbir şey onunla tepkimeye giremez. Ki bu da senin odanda olacak şimdiki zamanda. Dumbledore adına bayıldım buna. Yalnız nereden gizilgen bulacağız? Araştırmak gerek. Biliyor musun? Rivayete göre Batilda Backshot cadıların ve büyücülerin kapılarını kilitlemesine hiç anlam veremezmiş. Rivayet doğruymuş. Birkaç asa çalıp iksir yapma vakti. Dördüncü perde, altıncı sahne. Harry ve Ginny Potter'ın evi, Albus'un odası. Harry, Albus'un yatağında oturur. Ginny girer, ona bakar. Biliyorsun, korkunç cadılar bayramı günleri geçirdim. Ama bu kesinlikle aralarında en azından ikinci en kötüsü. Seni suçlamakla hata ettiğimi biliyorum. Yani seni hep düşünmeden sonuca varmakla suçlarım ama bu sefer de ben yaptım. Albus kayboldu, ben de senin kabahatin olduğunu varsaydım. Çok özür dilerim Harry. Bunun benim kabahatim olduğunu düşünmüyor musun? Harry o güçlü bir karanlık cadı tarafından kaçırıldı. Yani bu seninle nasıl ilgili olabilir ki? Onu uzaklaştırdım. Ona doğru gitmesine sebep oldum. Harry lütfen, sanki savaş çoktan kaybedilmiş gibi davranmasak olmaz mı? Özür dilerim Ginny. Beni dinlemiyor musun? Ben de özür diliyorum. Hayatta kalmamalıydım. Ölmek kaderimdi. Dumbledore bile öyle düşünüyordu. Buna rağmen yaşadım. Voldemort'u yendim. Onca insan öldü. Annemle babam, Fred, 50 yetikler. Ama sonunda ben hayatta kalıyorum, öyle mi? Bu nasıl oluyor? Bunca zarar. Hepsi benim suçum. Onları Voldemort öldürdü. Ama onu daha önce durdursaydım. Ellerimde ne kadar kan var. Ve şimdi oğlumuzu da aldılar. Ölmedi ama. Duyuyor musun beni Harry? Ölmedi. Harry'e sarılır. Sağ kalan çocuk. Sağ kalan çocuk için kaç kişi ölmeli? Harry bir an sallanır. Güvensizlik içindedir. Sonra battaniyeyi fark eder. Ona doğru yürür. Bu battaniyeye sahip olduğum tek şey. Biliyorsun. O cadılar bayramı gecesinden. Onları hatırlamak için elimde kalan tek şey bu. Ve bu arada... Bunda delikler var. Ron'un salak aşk iksiri yapmış bunu. Baştan başa. Şuna bak, mahvolmuş. Harry orada bir şeyler yazıyor. Baba? Baba mı diyor? Pek anlaşılmıyor. İmza? İmza mı diyor? Ve sonra kod? Baba, imza, kod hala mı? Hayır bu. Garip bir şaka. Ver şunu bana. Benim gözlerim senden daha iyi görüyor zaten. Evet. Baba imza kod bu hala değil. Yok, hol. Bir şey, hello. Ve sonra bazı sayılar var. Bunlar da daha belirgin sanki. 3, 1, 1, 0, 8, 1. Omagle telefon numaralarından biri miydi bu? Yani yerleşim yeri kodu bir şeyler gibi. Hayır, bir tarih. 31 Ekim 1981. Annemle babamın öldüğü tarih. İmza demiyor, imdat diyor. Baba imdat. Goldrick Sallow, 31-10-81. Bu bir mesaj. Akıllı çocuk bana mesaj bırakmış. Bana nerede olduklarını ve hangi zamanda olduklarını söylüyor. Artık kadının da nerede olduğunu bildiğimize göre, onunla nerede savaşacağımızı da biliyoruz. Onları henüz geri almış değiliz. Hermione'ye bir baykuş yollayacağım. Sen de Draco'ya bir tane yolla. Zaman döndürücüyü de yanlarına alıp bizimle Goldrick Sallow'da buluşmalarını söyle. Biz ama değil mi? Geçmişe bensiz gitmeyi düşünme bile Harry. Elbette sen de geliyoruz. Bir şansımız var Ginny. Ve Dumbledore adına tek ihtiyacımız olan da bu şans. Dördüncü perde, onuncu sahne. Godric Sallow, kilise. 1981. Albus başını kaldırıp Ginny'yi ve sonra Harry'yi görünce şaşırır ve sonra da mutlu grubun geri kalanını Ron, Draco ve Hermione'yi fark eder. Grup toplanmıştır ve şaşkınlık içindedirler. Şunu iyice anlayayım. Biz şimdi Voldemort'u korumak için mi savaşıyoruz? Voldemort büyük anneni büyük babamı öldürsün. Voldemort babamı öldürmeye çalışsın diye. Tabii ya Ginny. Derby Harry'i öldürmeye çalışmıyor. Voldemort'un Harry'i öldürmeye çalışmasını durduruyor. Zekice. Öyleyse sadece durup bekliyor muyuz? Yani Voldemort gelene kadar. Delphi onun ne zaman geleceğini biliyor mu? Ne zaman ve hangi yönden geleceğinden emin olmadığı için buraya 24 saatten önce gelmedi mi? Tarih kitapları. Yanılıyorsam düzelt Scorpius. Onun Soldier Kolova ne zaman ve nasıl gelindiği hakkında hiçbir şey yazmıyor. Yanılmıyorsun. Peki bunu kendi avantajımıza nasıl kullanırız? Neyde sahiden iyi olduğumu biliyor musunuz? İyi olduğun hayli şey var Albus. Çok özlü iksirde. Ve sanırım Bodrum'unda çok özlü iksir için gerekli bütün malzemeler olabilir. Çok özlü iksirle Voldemort olabilir... Ve onu kendimize çekebiliriz. Çok özlü iksir kullanmak için elinde birinden bir parça olmalı. Ama fikir hoşuma gidiyor. Kediye karşı yem olarak sahte bir fare. Biçim değiştirmeyle ne kadar yaklaşabiliriz? Neye benzediğini biliyoruz. Burada da mükemmel büyücüler ve cadılar var. Biçim değiştirip Voldemort mu olmak istiyorsun? Tek çare bu. Öyle değil mi? Öyleyse ben istiyorum. Sanırım ben o olmalıyım. Yani Voldemort olmak pek hoş değil ama... Böbürlendiğimden değil ama ben herhalde aranızda en rahat olalım. O yüzden belki biçim değiştirip olmak, yani karanlık lord olmak bana sizden daha az zarar verir. Yani daha bir hararetli olanlarımıza kıyasla. Kime hararetli diyorsun sen? Ben de gönüllü olmak isterim. Sanırım Voldemort olmak dikkat ve keskinlik gerektirecektir. Gücenmek yok Ron. Bir de karanlık sihir hakkında bilgi ve... Ben de gönüllü olmak isterim. Sihir bakanı olarak... Sanırım bu benim sorumluluğum ve hakkım. Aslında... Hayır asla. Yani bence hepiniz çıldırmışsınız. Ben kafanın içinde o ses duymanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Onu bir kez daha olsun kendi kafamda duymayacağım. Hem zaten benim olmam gerektirir. Ne? Bu planın işlemesi için Delphi'nin hiç tereddütsüz karşısındakinin olduğuna inanması gerek. Çatal dili kullanacaktır. Hala dili anlamamın bir nedeni olması gerektiğini biliyordum. Ama ondan da öte ben... Nasıl bir his olduğunu biliyorum. O olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Ben olmalıyım. Korkarım haklısın eski dostum. Hermione, yanılıyorsun. Voldemort'la öyle bir şeye... ...yapmamalı. Kardeşimle aynı fikirde olmaktan nefret ettiğimi biliyorsunuz ama bence de. Voldemort olarak takılıp kalabilir. Hem de sonsuza kadar. Haklı kaygılar bunlar ama. Bir saniye Hermione. Ginny, eğer sen yapmamı istemiyorsan yapma. Ama bana sanki tek yol buymuş gibi geliyor. Haksız mıyım? Haklısın. Yapalım öyleyse. Nasıl bir yol izleyeceğini konuşmamız gerekmiyor mu? O... Kız onu gözlüyor. Bana kendisi gelecek. Peki sonra senin yanına geldiğinde çok güçlü bir cadı olduğunu hatırlatabilir miyim? Kolay. Ego onu buraya getiriyor. Hep birlikte haklıyoruz. Haklıyor muyuz? Şu kapıların arkasına saklanacağız. Eğer onu bu noktaya getirebilirsen Harry, biz de ortaya çıkarız. Kaçma fırsatı bulamaz böylece. Ve sonra da onu aktarız. Harry, son fırsat. Bunu yapabileceğinden emin misin? Evet, yapabilirim. Hayır, çok fazla yok öyle olursa yok, böyle olursa var bu işte. Ters gidebilecek çok şey var. İçim değiştirme kalıcı olmayabilir, kız durumu anlayabilir. Şimdi bizden kaçarsa nasıl bir hasara yol açabileceğini bilmek mümkün değil. Doğru dürüst plan yapmak için zamana ihtiyacımız var. Draco, babama güven. Bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Asalar. Herkes asasını çıkarır. Harry kendininkini sımsıkı tutar. Bir ışık silerek büyür. Ezici bir hal alır. Biçim değiştirme yavaş yavaş korkunçtur. Ve Harry'nin içinden Voldemort'un sureti çıkar. Dehşet vericidir. Döner. Ailesine ve arkadaşlarına bakar. Onlar da ona bakar. Korku içindedirler. Aldı mı? Evet, oldu. Dördüncü perde, 11. sahne. Godric Salov, Kilise, 1981. Ron, Hermione, Draco, Scorpius ve Albus pencerede durur. Dışarı bakarlar. Ginny bakamaz. Çok daha geride oturur. Albus annesinin ayrı oturduğunu fark eder. Ona doğru yürür. Her şey yolunda gidecek. Biliyorsun değil mi anne? Biliyorum. Yani en azından öyle olmasını umuyorum. Ben sadece onu o halde görmek istemiyorum. Yani sevdiğim adam nefret ettiğim adama bürünmüş. Albus annesinin yanına oturur. Ondan hoşlanmıştım anne. Biliyor musun? Sahiden hoşlanmıştım Delphi'den. Ama o Voldemort'un kızı. Ha. En iyi başardıkları şey bu Albus. Masumları ağlarına düşürmek. Hepsi benim kabahatim. Ne komik. Baban da hepsinin kendi kabahati olduğunu düşünüyor sanki. Tuhaf bir çiftsiniz siz ikiniz. Bu o. Delphi. Onu gördü. Yerlerinize. Herkes. Ve unutmayın. O ışığın içine girene kadar dışarı çıkmak yok. Tek bir şansımız var. Yüzümüze gözümüze bulaştırmak istemeyiz. Hermione Granger. Hermione Granger bana patronluk taslıyor. Üstelik hafiften hoşuma da gidiyor gibi. Dağılırlar. İki ana kapının arkasına saklanırlar. Harry yani Voldemort yeniden kiliseye girer. Birkaç adım yürür ve döner. Beni hangi cadı ya da büyücü takip ediyorsa seni temin ederim ki pişman olacaksın. Lord Voldemort benim. Sizi takip eden benim. Seni tanımıyorum. Rahat bırak beni. Ben sizin kızınızım. Kızım olsan seni bilirdim. Gelecekten geliyorum. Bellatrix Lestrange ile sizin kızınızım. Hogwarts Savaşı'ndan önce Malfoy Malikanesi'nde doğdum. O savaşı kaybedeceksiniz. Sizi kurtarmaya geldim. Azkaban'dan döndükten sonra bana kim olduğumu söyleyen kişi Bellatrix'in sadık kocası Rodolphus Lestrange'di. Yerine getirmenin kaderim olduğunu düşündüğü kehaneti de bana o açıkladı. Ben sizin kızınızım efendim. Bellatrix'i biliyorum ve yüzünde bazı benzerlikler var. Ama en iyi taraflarını almamışsın. Ancak kanıt olmadan... Flying Slash. Kanıtın bu mu? Delphi çaba harcamadan havada yükselir. Harry yani Voldemort geri adım atar. Şaşırmıştır. Sizin karanlık lordun kâşinliğim. Ve size hizmet etmek için sahip olduğum her şeye hazırım. Uçmayı benden mi öğrendin? Sizin çizdiğiniz yolu izlemeye çalıştım. Daha önce benim zengin olmaya çalışan bir cadı ya da büyücüyle karşılaşmamıştım. Yanlış anlamayın. Size layık olduğumu iddia edecek değilim lordun. Ama ömrümü sizinle gurur duyacağım bir çocuk olmaya adadım. Ne olduğunu görüyorum. Ve ne olabileceğini görüyorum. Kızım. Baba. Birlikte sahip olabileceğimiz gücü düşün. Baba. Gel buraya. Işığa çık ki kanımın neler yaptığını inceleyebileyim. Hedeflediğiniz şey bir hata. Harry Potter'a saldırmak bir hata. Sizi yok edecek. Harry, yani Voldemort'un eli, Harry'nin eline dönüşür. Ona hayretle ve korkuyla bakan Harry elini çabucak yerinin içine çeker. O bir bebek. Annesinin sevgisine sahip. Büyünüz geri tepecek. Sizi mahvedecek. Onu çok güçlü, sizi çok zayıf kılacak. İyileşeceksiniz. Ve önümüzdeki 17 yılı onunla savaş haline geçireceksiniz. Ve bu savaşı kaybedeceksiniz. Öyleyse ona saldırmam. Haklısın. Baba. Harry, yani Voldemort, küçülür. Artık Voldemort'tan çok Harry'e benzemektedir. Delphi'ye sırtını döner. Baba. Baba. Planın iyi bir plan. Savaştan vazgeçtin. Bana hizmet ettin. Şimdi şu ışığa gel de seni inceleyeyim. Sen Voldemort değilsin. İnsan diyor. İnsan diyor. Potter. Kolla Portus. Ne var? Arkadaşların sana katılacak sandın değil mi? Harry. Harry. İyi. Ben de senin işini tek başıma görürüm. Yeniden. Ama Delphi ondan daha çok güçlüdür. Harry'nin asası Delphi'ye doğru yükselir. Silahsız kalmıştır. Çaresizdir. Nasıl yaptın? Nesin sen? Seni çok uzun süredir gözlüyorum Harry Potter. Seni babamın tanıdığından daha iyi tanıyorum. Benim zaaflarımı öğrendiğini mi zannediyorsun? Ona layık olmaya çalıştım. Evet, o gelmiş geçmiş en büyük büyücü olsa da benle gurur duyacak. Expulso! Harry yuvarlanarak uzaklaşırken zemin arkasında patlar. Harry telaş içinde bir kilise sırasının altına sürünür. Onunla nasıl dövüşeceğini çözmeye çalışır. Yerlerde sürünerek mi kaçıyorsun benden? Harry Potter, büyücüler dünyasının kahramanı. Fare gibi sürünüyor. Wingardium Leviosa. Kilise sırası havaya yükselir. Asıl soru şu. Seni öldürmek harcayacağım vakte değer mi? Ne de olsa babamı durdurduğum anda senin mahvolman garanti zaten. Nasıl karar vermeli? Aman sıkıldım. Öldüreyim bari. Sırayı serçe Harry'nin üstüne gönderir. Harry, canavriyle yuvarlanarak uzaklaşırken sıra paramparça olur. Albus yerdeki bir ızdıraklardan çıkar. İkisi de fark etmez. Avada! Baba! Albus, hayır! İki kişi mi oldunuz? Kimi seçmeli, kimi seçmeli? Sanırım önce çocuğunu öldüreceğim. Avada kedavra! Öldüren lanete Albus'a yollar ama Harry Albus'u yoldan savurur. Şimşek yere isabet eder. Harry gerisinden geri bir şimşek yollar. Benden güçlü olduğunu mu sanıyorsun? Hayır, ben değilim. Onlar acımasızca birbirlerine şimşekler gönderirken Albus çabucak yuvarlanıp gider ve önce bir kapıya sonra diğerine bir büyü yollar. Alohomora! Ama biz senden daha güçlüyüz. Alohomora! Ben hiçbir zaman yalnız savaşmadım. Hiçbir zaman da yalnız savaşmayacağım. Hermione, Ron, Ginny ve Draco kapılardan çıkar ve büyüleri Delphi'ye savurur. Delphi çileden çıkmış halde haykırır. Muazzam bir dövüştür bu. Ama hepsi de birden savaşamaz. Ard arda gülümler. Duyulur ve sonra yeniden Delphi'ye yuvarlanır. Hayır, hayır, hayır. Delphi bağlanır. Harry Delphi'ye doğru ilerler. Gözlerini ondan ayırmaz. Ötekilerin hepsi geride kalır. Albus, iyi misin? Evet baba, iyiyim. Pek çok kişi beni incitmeye çalıştı. Ama oğlumu... Oğlumu incitmeye cüret edersin ha? Ben sadece babamı tanımak istedim. Hayatını baştan yapamazsın. Daima bir yetim olacaksın. Hiç yakandan düşmeyecek bu leke. Bırak da onu göreyim. Bırakamam ve bırakmayacağım. Öyleyse öldür beni. Onu da yapamam. Ne? Baba, o çok tehlikeli. Hayır Albus. Ama o bir katil. Birini öldürdüğünü gördüm ben. Evet Albus, o bir katil. Ama biz bir katil değiliz. Onlardan iyi olmamız gerek. Zihnimi al, belleğimi al. Kim olduğumu unutmamı sağla. Azkaban'a gideceksin. Tıpkı annen gibi. Orada çürüyeceksin. Harry bir ses duyar. Bir tıslama. Ve sonra da ölüm gibi bir ses duyulur. Daha önce duymadığımız, hiçbir şeye benzemeyen bir ses. Harry Potter. Hayır. Hayır, şimdi olmamalı. Ne? Baba. Şimdi mi? Burada mı? Baba. Silencio. Delphi ağzı bağlanır. Geliyor. Şimdi geliyor. Voldemort sahnenin arkasından gelir geçer ve salona inip yürür. Beraberinde ölümü getirmektedir. Ve herkes bunu bilir. Dördüncü perde, 12. sahne. Godric Salov, 1981. Harry çaresizce Voldemort'un arkasından bakar. Voldemort annemle babamı öldürecek. Ve onu durdurabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yok. İzlemen gerekmiyor Harry. Eve gidebiliriz. Sus Ginny. Madem bunun olmasına izin veriyorum, tabii ki de izlemek zorundayım. Lily, Harry'i al ve git. Bu o. Git, koş. Ben onu oyalarım. Uzak dur. Anladın mı? Uzak dur. Vada kezavra. Harry'i bırak. Harry'i bırak. Lütfen Harry'i bırak. Kenara çekil seni aptal kız. Kenara çekil hemen. Harry'i değil. Lütfen hayır. Harry'nin yerine beni al. Bu sonu yürüm. Harry olmaz. Lütfen Meryem et. Oğlumu bırak. Ne istersen yaparım. Vada kezavra. Ve sanki Harry'nin bedeninden bir şimşek geçmiş gibi olur. Kederden perişan halde yere yığılır. Ve çekip küçülmüş bir çığlığı andıran bir gürültü. Dört bir yanımızdan yükselip alçalır. Ve sadece gözleriz. Ve yavaşça, yavaşça, az önce orada olan artık orada değildir. Dördüncü perde, 15. sahne. Güzel bir tepe. Harry ve Albus güzel bir yaz gününde bir tepeden yukarı yürürler. Hiçbir şey söylemez, tırmanırlarken yüzlerini ısıtan güneşin keyfini çıkarırlar. Peki, hazır mısın? Neye? Dördüncü yıl sınavları var. Sonra da beşinci yıl. Büyük yıl. Beşinci yılımda ben bir sürü şey yaptım. Kimi iyi, kimi kötü. Çoğu da epey kafa karıştırıcı. Bunu bilmek güzel. Onları biraz seyrettim. Yani annenle babanı. Onlar siz birlikte eğleniyordunuz. Baban seninle duman halkası yapmaya bayılıyordu. Sense kıkırdamadın, duramıyordun. Bence onları severdin. Ve sanırım ben de onları seviyorum. Severdim. Biliyor musun? Ondan kurtuldum sanıyordum. Voldemort'tan kurtuldum sanıyordum. Ama sonra yara izim yeniden acımaya başladı. Onu rüyalarımda görmeye başladım. Hatta yeniden çatal dili konuşmaya bile başladım. Kendimi hiç değişmemiş gibi hissettim. O beni hiç bırakmamış gibi. Bırakmış mıydı? Voldemort olan tarafım uzun süre önce öldü. Ama ondan fiziki olarak kurtulmak yeterli değildi. Ondan zihnen de kurtulmam gerekiyordu. Ve 40 yaşında bir adam için bunu öğrenmek kolay bir şey değil. Sana söylediğim o şey affedilemezdi. Ben de senden bunu unutmanı isteyemem. Sadece arkamıza bırakmayı ümit edebilirim. Sana daha iyi babalık etmeye çalışacağım Albus. Deneyeceğim. Sana karşı dürüst olmayı ve... Baba, hiç gerek yok. Bana hiçbir şeyden korkmadığımı düşündüğünü söyledin. Oysa bu, yani her şeyden korkarım ben. Yani karanlıktan korkarım, biliyor muydun? Harry Potter karanlıktan mı korkuyor? Dar yerlerden hoşlanmam. Ve bunu kimseye söylemedim ama şeyi de pek sevmem. Güvercinleri. Güvercinleri mi sevmezsin? Berbat, gagalı magalı, pis şeyler. Tüylerimi ürpertiyorlar. Ama güvercinler zararsızdır. Biliyorum. Ama beni en çok korkutan şey senin baban olmak, Albus Severus Potter. Çünkü burada kılavuzsuz çalışıyorum. Çoğu kişinin hiç değilse elinde model olarak bir babası vardır. Ya onun gibi olmaya ya da onun gibi olmamaya çalışırlar. Benimse hiçbir şeyim yok. Ya da çok az var. Yani öğreniyorum, tamam mı? Her şeyimle deneyeceğim. Sana iyi babalık etmeyi. Ben de daha iyi bir oğul olmaya çalışacağım. James olmadığımı biliyorum baba. Hiçbir zaman sizin gibi olmayacağım. James bana hiç mi hiç benzemiyor? Benzemiyor mu? James her istediğini kolaylıkla elde etmiştir. Benim çocukluğum sürekli bir mücadeleydi. Benimki de öyle. Yani sen şimdi benim sana benzediğimi mi söylüyorsun? Aslında daha çok annen gibisin. Cüretkar, amansız, komik. Ki hoşuma gidiyor bu durum. Bence seni harika bir oğul yapıyor. Az daha dünyayı mahvediyordum ben. Delphi bir yere gidecek değildi Albus. Sense onu meydana çıkardın. Ve onunla savaşmamızın bir yolunu buldun. Şimdi bunu fark edemeyebilirsin. Ama aslında bizi kurtardın. Ama daha iyisini yapmalıydım, değil mi? Kendi kendime de aynı soruları sormuyor muyum sanıyorsun? Ve sonra yakaladığımızda onu öldürmek istedim. Onun Craig'i öldürüşünü seyretmiştin. Sen de kızmıştın Albus. Bu normal. Hem yapmazdın da zaten. Nereden biliyorsun? Belki de bu benim Slytherin tarafımdır. Belki de seçmen şapkanı ben de gördüğü budur. Kafanın içini anlamıyorum Albus. Aslında biliyor musun, sen bir yeni yetmesin. O yüzden de kafanın içini anlamamam gerekir zaten. Ama kalbini anlıyorum. Uzun süre anlamadım ama kaçamak sayesinde senin içinde ne var biliyorum. Slytherin, Gryffindor. Ne olursa olsun şunu biliyorum ki, o kalp iyi bir kalp. Evet, hoşuna gitmeyebilir. İyi bir büyücü olma yolundasın. Taşıdığın o isimler var ya, sana yük olmamalı. Albus Dumbledore'un da sıkıntıları vardı. Malum Severi Snape'e gelince, onun hakkındaki her şeyi biliyorsun. İyi adamlardı. Büyük adamlardı. Muazzam kusurları vardı. Ve biliyor musun, o kusurlar onları daha da büyük biri yaptı. Baba, niye buradayız? Burası sık sık geldiğim bir yer. Ama burası bir mezarlık. İşte burası da Cedric'in mezarı. Baba? Öldürülen çocuğu. Craig Walker'ı. Ne kadar iyi tanıyordun. Yeterince iyi değil. Ben de Cedric'i yeterince iyi tanımıyordum. İngiltere takımında Quidditch oynayabilirdi. Ya da parlak bir seherbaz olabilirdi. Her şey olabilirdi. Ve Amos haklı. Çalındı o. Bu yüzden buraya geliyorum. Üzgün olduğumu söylemek için. Yapabildiğinde. Bunu yapman güzel bir şey. Oğlunun omzuna dokunur ve ikisi hafifçe kaynaşırlar. Son.